والصلاة والسلام على سيد الرسل سبحان الله ما شاء الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بانی محفل ٹھیکیدار محمد سلیم صاحب مہمانان گرامی آئمہ و خطبائے اہل سنت معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اس عاجز مطلق دی بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ناچیز نو نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شرطوں کامل نجات بخش اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرماوے یہ سالانہ محفل ہے جنہ اس دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی انہاں نو سعادت دارین بخشے اور کامل ہدایت عطا فرماوے دوستان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع تے میں کلام کراں گا اللہ تعالی دی توفیق نال اس دا عنوان ہے ہم ناشکر کیوں ہوئے میں اس موضوع نو اسی ربیع الاول شریف دے وچ کشمیر وچ دو جگہ تے بیان کیتا ہے، اج تیسری تھاں تے تان پر سنانا۔ سبحان اللہ، تواڈے واسطے کیونکہ بالکل نواں موضوع ہے، بالکل نواں، تساں اے ساری زندگی کسے پاسوں نہیں سنیا ہونا۔ کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو غور نال اینوں سماعت فرمایا جی، انمول خزانہ حاصل کر کے جاؤ گے۔ کیا ہی بات ہے، اللہ تعالی دی توفیق نال جدو محفل ختم کران گے تہاڈا دل فیصلہ کرے گا کہ ساڈے آنے دا مول پہ گیا۔ کیا ہی بات، انشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ موجودہ عنوان پھر بیان کر دینا کہ ہم ناشکر کیوں ہوئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دی ساری نعمتاں تو اعلی ترین نعمت نے، بے شک، کیونکہ جو کچھ کائنات وچ ہے آپ دے توسل نال ہی، او نعمت عظما وی ہے تو ہور وی بتھیریاں نعمتاں نے سونے رب دیاں جڑیاں ان گنت نے۔ سوال اے وے کہ انیاں نعمتاں دے باوجود اساں ناشکر کیویں بنے آں؟ اس نو سمجھن تو پہلا میں جناب دے سامنے پہلا شکر دی شری حقیقت بیان کراں گا بھی شکر آکھ دے کنے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ عزیزم، شکر دا نبی پاک دی شریعت وچ مطلب ہی ہوندا ہے کہ جو نعمت محسن نے دتی، خالق کے کائنات عطا فرمائی، اس دی دتی نعمت نو ان دی مرضی دے مطابق لاونا، اینو شکر آکھیا جاندا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات، جتھے او پسند کرے اوتھے ہی اونوں استعمال کرنا، اے شریعت نبی دے اندر شکر آکھیا جاندا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، شکر عقلی لحاظ نال وی تے شری لحاظ نال ہی واجب ہے۔ ہاں جی، میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا تاکہ حقیقت شکر دے سامنے آوے کہ اگر کوئی بندہ کسے نو شلوار دیندا ہے تو اوندا مقصد کی ہے؟ بھئی تیڑ پاونی، جی ایویں ہی نا، جی۔ اگر او بندہ شلوار نو سر تے چبننے تو اس بے قدری کیتی کہ نہ کیتی؟ بالکل، جڑا دیون والا ہے او بھی سڑ جائے گا، انہیں آکھنا او ہو بیڑی تھان تے دے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، صدقے چشتی صاحب۔ اسی طرح کوئی کسی نو پگ دیندا ہے او نو تھلے بن لوے، تو کوئی جتی دے وے اونوں کنا تے بن لوے۔ ایمان نال دسو اون دے نال دا کوئی بے قدرا ہونا ہے؟ او شکر آکھو گے اونوں؟ شو ایدا مطلب اے نکلیا بھی شکر تا ہوندا ہے، شکر دا معنی قدر دانی، شکر تا ہوے گا کہ جو منعم نے انعام دین والے نے نعمت دین والے نے جو نعمت بخشیے اس نو عین اس دی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے سبحان اللہ یہ ہے شکر ان دے واسطے کچھ شرطاں نے پھر کہ جیڑا نعمت دین والا ہے ان دی نافرمانی نہ کیتی جائے نمبر ایک نمبر دو جس نعمت دیتی ہے ان دے دشمنہ نال یاری نہ لائی جائے واہ کیا ہی بات ہے صدقے تساں آپ تو چاندازہ لاؤ تساں جنوں کچھ دیو تو اگوں اگلے دن تہاڈے دشمنہ نال کھلوتا ہوئے تساں دے کھریاں تک سڑ جانا ہے کہ نہیں سڑ جانا ایندا مطلب یہ نکلیا ان دے دشمنہ نال یاری نہ ہوئے تے ان دے سجنہ نال بگاڑ نہ ہوئے یہ تیسری شرط نے جے ان دے سجنہ نال بگاڑی کھڑا ہے تاں بھی انہیں سڑ جانا ہے وہ قدر نہیں پچھانی اس نے پھر وہ شکر نہیں ہوئے تو عزیزم مولا کائنات ہر نعمت دین والا ہے اس دا شکر ہے وے کہ جو اس نعمت عطا فرمائی ہے اس دی جتھے پسند ہے اتھے لائی جائے بے شک سبحان اللہ ان دے سجنہ نال جوڑیا جاوے ان دے دشمنہ نال وگاڑیا جاوے برا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ یاری روک نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی نے نا پتر بالکل تمید نال بہ کے نعرہ مارنا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے سونے رب نے انسان دے ایس جسم وچ نہ بڑیاں نعمتاں رکھیاں نے تے کچھ نعمتاں اس جسم وچ ایسیاں نے جنہاں نوں اللہ تعالی پابندی لائی ہے کہ اے میری مرضی دے مطابق لائیاں جان صدقے سبحان اللہ جب مولا دی مرضی دے مطابق نعمت استعمال کیتی جاوے تو ہوندا ہوندا ہے شکر جب شکر ہوندا ہے تے اللہ تعالی نے نعمت دے اُتے شکرانے ادا کرن دی صورت وچ نعمت دے اضافے دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ صدقے چشتی صاحب عمر دراز مولا تعالی نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا ہے نعمت دے اضافے دا فرماندا والا ان شکرتم لازیدنکم سبحان اللہ ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے اگر تساں شکر کرو گے لا ازیدنکم میں بڑھا دیواں گا کیا ہی بات ہن سمجھا جے مولا سونے نے اکھ عطا فرمائی اس اکھ دا شکر وے اینوں اوتھے لایا جاوے جتھے مولا پسند فرماوے کیا ہی بات بیٹا مہربانی کر کے نعرے ایتھے سٹیج دے اُتے لگن گے تسی نعرے نہیں لانے مہربانی نا نا جتھوں جتھوں مارن مرضی مارن یہ جویں جویں مارن گے اوویں ثواب جڑے گا دیکھا جی انشاءاللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ایویں نہیں نکلدا اے وی اندروں پھر جوش اٹھدا ہوندا تے تو ذوق نال بولو سبحان اللہ پھر حضور تقریر دے نعرے سننے نے ہاں گل ٹھیک ہے پر مینوں وی کوئی سنن دے توجہ نال آکھو سبحان اللہ جی سبحان اللہ ہاں توجہ اے ہے بھی ذرا حد وچ رہ کے جی جی حد ہاں اے نہ بھی میں ایک گل کراؤں تو دو نعرے تسی ماری جاؤ عزیزم اے اکھ سونے رب عطا فرمائی سبحان اللہ تے ایں دے تے پابندی بھی لائی کیا ہی بات ہے بے شک ہن ایندا شکر اے وے کہ جتھے رب وحدہ لا شریک ان دے کھولن دی اجازت دیتی ہے اوتھے کھلے کیا ہی بات جدو یہ اٹھے کھلے گی اندا ہوئے گا شکر ادا سبحان اللہ تو جدو شکر ادا ہوئے نا تو پھر مولا کائنات نعمت دے وچ اضافے دا وعدہ فرمایا ہے پھر اس اکھ والی نعمت وچ اضافہ رب ان کردا ہے پہلو ویخ دی سی اے سامنے تو کنڈ پچھو نہیں سی ویخ دی کیا ہی بات ہے جدو شکر ادا ہوئے نا اللہ مولا اکھ دے فریدہ ہن ساری خدائی پہ ویخ نعرے تقدیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی مجاہد اسلام علامہ فضل احمد چشتی صاحب ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا ولئن شکرتم لازیدنکم صدقے شکر کرنا تہاڈا کم ہے رب قسم کھا کے فرماوندا ہے نعمتاں وچ اضافہ کرنا میں مولا دا کم ہے کیا ہی بات میرا رب العالمین وعدہ فرمایا ہے جدوں مومن اپنی اکھ تے قید لاوندا ہے مولا دی مرضی دے مطابق کھولدا ہے اس اکھ نال قران دا دیدار کردا ہے والدین دا دیدار کردا وے جائز دنیاوی کم تے کھولدا وے رب دے پیاریاں دی دید کردا وے قران جناب کعبۃ اللہ دی زیارت کردا ہے رب دے پیاریاں دے دربار تک نہ وے اپنے جائز مومن نو ویکھ دا وے جدوں ایتھے اپنی اکھ دے پابندی لاوندا وے رب وحدہ لا شریک مولا ایدی اکھ چ نلافہ فرماوندا اے ہن فقیرا جڑا تینوں نہیں سی دسدا میں او وی وکھا چھوڑا گا سبحان اللہ جو تینوں نظر نہیں سی اوندا او وی نظر آوے گا صدقے جاواں تا میرا غوث پاک فرماوندا وے رہے تو الا بلا اللہ جمعان کا خردلتن علا حکم اتصالی فرمان دے نہیں میں رب دی ساری خدائی نو انویں نواں جویں ہاتھ دے رائی دے دانے نو ویکھنا وا او خدا دے بندے آ جنہاں بھولیاں نے جنہاں بے وقوفاں نے اس اکھ نو جانوراں وانگو کھلا چھڈ دتا وے او ضرور سامنے ویکھ دے نے تے نیڑے ویکھ دے نے دور انہاں نو نظر نہیں آوندا او کنڈ پچھوں نہیں ویکھ سکدے دور نہیں ویکھ سکدے غائب نہیں ویکھ سکدے ہن او اپنے آپ تے اس اکھ نو قیاس کر لین جڑی اکھ نے مولا دا شکر ادا کیتا ہے سبحان اللہ انہاں دے نال دا بدھو پاگل کوئی نہیں او بے وقوفا ضرور اکھ بنانے چک جیسی اے پر مولا دے پیچھے چلانے چ تے اک جیسی نہیں اللہ اکبر سبحان اللہ بڑا فرق ہوندا اے قسم خدا دی کر کے انا صدکے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس اکھ والی نعمت دا حساب لینا جے قران پڑھ یا غدو من ابصارہم سبحان اللہ مزا نہیں آیا ذرا جیندیا کھو سبحان اللہ سبحان اللہ رب فرماؤں دے اپنی آنکھاں نو مردو مردو اپنی آنکھاں نو جھکا کے رکھو اے قید رب لائی ای رب پسند کردا ہے کہ انو آزاد نہ چھڈی عورتاں نو حکم اے یغددنا من ابصار ہن عورتاں اپنی نظراں نو جھکا کے رکھن خدا دے بندیا جدوں اللہ دے فقیر لوگ اس نظر وا اس نظر تے اس دید دا شکرانہ ادا فرماؤں دے نے رب سونا اس نعمت تے ہو جی برکت عطا فرماؤں دے ساری خدائی نو ویکھ دے نے تیرے دل دے سارے حالات نو ویکھ دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان سبحان اللہ دل یاد لئی بنایا وے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے اس اکھ والی نعمت دا شکرانہ تا زیادہ ہوئے ایدے وچ اضافہ ہو جاندی ایس زبان والی نعمت دا شکرانہ ادا ہوئے اس زبان نو رب سونا انج ودھا چھڑدا ای انج طاقت عطا فرماوندا ای پھر منبر تے کھلو کے مدینے دے اندر عمر بن خطاب آواز دے وے نوہاوند شہر 1000 میل دور تو سنا چھڑدا وے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے تو سوچے یار میری زبان آواز اس کند تو آگاہ نہیں جاندی پئی دو ہزار میل دور پیا پڑا ہے چلیا اور اس زبان نو بھی قید وچ رکھیا سی کیا ہی بات ہے سبحان اللہ ایندا شکر ادا کیتا ہے جتھے مولا چاہے فاروق اعظم اوتھے کھلی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ایویں نہیں بھئی ناجائز گل وی کیتی جاوے تے جائز وی کیتی جاوے نا جیڑے پاسے منہ مارنا ہوئے آم آئے تے جانور دا کام ہے نا مول اینو جدوں قید وچ رکھیا جاوے تے شکر ادا ہوندا ہے تے شکر دے اوتے وعدہ اضافے دا تو ہن زبان وچ اضافہ ایسا ہویا کہ قوت نور خدا والی انج آئی کہ بولو فقیرا ہن جتھے بیٹھا ہوئے گا جتھے چاہے گا اسا تیری اوتھے ہی پہنچا چھڈاں گے آواز کیا ہے بات ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ تے ان آنکھ پھر اودی زبان کون دی کنجی بن جاندی واہ ہاں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے رسالہ الہامیہ دے اندر لکھیا ہوئے میرا پاک غوث فرماندا ہے مینوں رب العالمین نے فرمایا یا غوث الاعظم سبحان اللہ او غوث الاعظم میں عرض کیتی جی رب غوث فرمایا جاننے فقیر کنوں آکھدے نے غوث پاک دا رسالہ الہامیہ نا چیز دے کول سیدی بندہ نواز گیسو دراز دی شرح دے نال موجود ہے آپ فرماؤں دے نے مینوں رب نے فرمایا اے غوث الاعظم میں کہا جی رب غوث فرمایا جاننے فقیر کنو آکھ دے نے میں عرض کیتی مولا تو ہی بہتر جاننے رب نے فرمایا فقیر انو آکھن آکھیا جاندئی اذا ارادا لشین ان یقول لہو کن فیکون سبحان اللہ جدو ارادہ کرے کسے شین آکھن دا کن بن جا اوتھی بن جاوے اس ارادے دا مالک ہوئے تو پھر فرمایا فقیر بن گئی جے ایس توجہ فرمائی جے بندہ ایس نک والی نعمت دا شکر ادا فرماوے ناجائز شے نو نہ سوے کسے غیر عورت دی خوشبو وی نہ آن دےوے ایس دے نال پھر اینو رب انج چمکاندا ای انج نو ترقی عطا فرماندا ای انج اضافہ عطا فرماندا ای سینکڑے میل دور بیٹھا ہووے اپنے یاراں دی خوشبو لے لیندا وے سبحان اللہ کیا اللہ اکبر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کڑتا حال دور پہ آندا سی آپ فرماندے نے انی لا اجد ریح یوسف میں یوسف دی خوشبو پیا پانا وا اے اسے شکر مبارک دا نتیجہ سی خدا دے بندے آسد کے جاواں میرے پاک نبی کرن والے پاسے رخ مبارک فرما کے فرما دے سن مینوں ادھر رحمان دی خوشبو آندی اے کیا بات توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ کرن والے پاسے مینوں رحمان دی خوشبو آندی جدھر اویس کرنی جمنا سی اویس کرنی جدھر ہے سن سرکار ادھروں دے بارے نبی پاک فرماؤندے سن مینوں ادھروں رحمان دی خوشبو آندی اے حضرت میاں اوتے سید لمبیا موجدہ سی سرکار دا سرکار دی شان مبارک سی میں حضور دے اک غلام دی چا گل سناواں آہا سبحان اللہ سناوا جی رجیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ آ شیر ربانی شیر خدا دا پیوسدا جے شرق پور دے نال شرق پور دے وچ لاہور دے نال آپ سرکار صدکے جاواں آپ دے مرشد پاک میاں امیر علی صاحب کوٹلہ شریف والے جناب میاں صاحب دے گھر مبارک دے نیڑے آونا ہلے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ سرکار اوتھے آن کے گھر مبارک دے کول کھلو گے اونچی اونچی جناب ساہ کھچدے سن لمے لمے ساہ لیندے سن لوکاں پچھنا حضور کی سنگ دے جے فرمایا ایتھوں مینوں رب دے ولی دی خوشبو پئی آوندی اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی برہان اہل سنت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی شہنشاہ خطابت علامہ فضل احمد صاحب چشتی اگر میری ارد چا منو تو میرا نہ نارا مارو تیرا رسول دی ماری جزر اداو کرالا کو سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھا نے سا اچھی اچھی لیک تے سنگنا فرمانا دور خیر فرمانا بیلیو ایتھو سانو رب دے پیارے دی خوشبو پیو سبحان اللہ اے او کی راز سی تین منٹ تے خوشبو نہیں آن دی آن دی کسے جمن آلے دی توجہ نہیں جے فرمائی سینس دانا نو نہیں آن دی رب دے فقیر کیوں خوشبو پیا لیندا ہے اس نک والی نعمت دا وی شکرانہ ادا کیتی بیٹھا کیا ہی بات ہے ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیکیدار صاحب اینو استعمال نہ کریا جیندے شراب ہوندی الکول ہوندی پلیت نہ مراد ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پاک محفل پلیتی نہ ہوے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن صدقے جاواں خدا دے بندیاں اے رب ہاتھ والی نعمت دیتی جی ماشاءاللہ رب پسند کردا ہے اے دے نال جاہد کم کری جی حرام نو ہاتھ نہ لاویں کسے ناجائز نو ہاتھ نہ لاویں کسے دی عزت دے نال نہ چھیڑی ہن جدو اللہ دا فقیر اس ہاتھ والی نعمت تے قید لاوندا وے شکر ادا فرماوندا ہے رب اینو ترقی عطا فرماوندا ہے پھر بیٹھا جتھے مرضی ہوے جدھر مرضی چاہے ہاتھ لمبا کر کے بے موسم پھل چاہتا کردا ہے سبحان اللہ بے موسم پھل ادا کردا ہے قسم خدا دی جے پھر مٹھ مٹی دی پھڑ کے سٹ چھوڑے پورے لشکراں نو نبینا کر چھڑ دا وے کیا بات ہے صدقے رب سونے طاقت بخشی ہوندی ائی شاہ صاحب کرما والے دے کول شاہ صاحب کرما والیاں دے کول حجی مولانا محمد عمر اشرفی آئے ریوالور لیا ہویا سی آپ شاہ صاحب نے پوچھا مولی جی اے کی اے عرض کردے نے حضور ریوالور اے میں اپنی حفاظت واسطے رکھیا ہویا دشمنیاں والا بندا وا آپ سرکار دے کول ایک بیری دا ڈنڈا پیا سی آپ نے فرمایا مولی جی اونوں چھڈو اونوں کی کرنا جے آ ڈنڈا لو جتھے رکھ دیو گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ میرا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اے قسم خدا دی کر کے انا اے ہاتھ والی نعمت دا شکرانہ ادا ہو جاوے رب اینو ازایا ترقی عطا فرما چھڑ دائی اگر جناب والا پیر والی نعمت دا شکرانہ ادا ہوئے پیر والی نعمت نو اللہ سونے دی مرضی دے مطابق لایا جاوے نہ کدی جناب غیر ناجائز کم ول نہ اٹھایا جاوے صرف نبی دی شریعت دے مطابق قدماں نو اٹھایا جاوے جتھے رب پسند کردا اے اوتھے اٹھایا جاوے پھر اس نعمت دے اندر رب نے اضافہ فرماؤں دائی ہاں جی ساری خدائی فقیر واسطے ایک قدم ہی بن جان دی یہی کیا بات ہے صدقے ایک قدم بن جان دائی اور تو قسم خدا دی کر کے آنا صدقے جاوان جنہاں نو اے راز سمجھ نہیں آئے انہاں نو رب سونے دے ولیاں دی شان سمجھ آ سکدی نہیں او بدیاں نو کی پتا رب کی طاقت عطا فرماؤں دائی کیویں دیندا وے ادے بندیا صدقے جاواں میرا مولا کائنات قدماں نو طاقت عطا فرما دیندا اے تا حدیث چاہیے میں اس کے قدم بن جاتا ہوں کیا ہی بات ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جی اور اے پیٹ والی نعمت دے وی قید ای اے وی نعمت اے اے دے اندر حرام نہ جاوے جی فضول نہ جاوے زیادتی نہ ہووے جدو ایندا شکر ادا ہوندا اے پھر رب انشان بخش دا وی ایک روٹی ہوئے پورا لشکر ہی رجا چھڑ دا واہ سبحان اللہ لے فقیر آجے تو آئے نو پابند کیتا ہی اسا ایک روٹی نو برکت دے آنگے بے شک توجہ نڑاک سبحان اللہ سبحان اللہ تے فوجا دیا فوجا رجائی جا تے جے بندہ اپنی شرم کہا دی نعمت دیا قدر چا پشانے مولا دی مرضی دے مطابق شریعت دی پابندی چا کرے رب بندے تینو نسل ہو جی دیاں گا جمیا جم دے آوے گا تے روزے رکھی آوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات بول چا سبحان اللہ عمر دراز چشتی صاحب قسم خدا دی کر کے انا تا کر کے پیر غوث پاک دی گل تے سنی ہوئی ائی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا بیٹا خواجہ معصوم جدو پیدا ہوئے نے خواجہ معصوم سرکار جدو پیدا ہوئے رمضان دا مہینہ سی پتر جمدے ہی روزہ رکھی آئے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء شہنشاہ خطابت علامہ فضل احمد چشتی صاحب کن بھی تو رب دے دیتے نے بولو چا یہ خاص آزا نے جنہاں تے مولا پابندیاں لائیاں کیا ہے بات صدقے انسان دے ان آزادی خاطر شریعت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی ان آزادی خاطر ہن اس کن والی نعمت ایدے نال نہ گانا سنے نہ کوئی نجائز کم سنے نجائز گل سنے مینو آکھن دے حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں فرمایا مرد کو ایسا غیرت مند ہونا چاہیے غیر عورت اگر حامل دستے کے ساتھ کوئی چیز کوٹ رہی ہے تو مرد کو اس کی آواز بھی نہیں سننی چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی کیا ہی بات ہے بول بول جیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ اوے حامل دستہ جان دیو میں لفظ ہو جا بول گیا کدھر سمجھ نہ آیا اسی وہ کونڈی ڈنڈا دوری ڈنڈا جائے دورے ڈنڈا دے کونڈے ڈنڈے دے بیچو سرکار فرماؤں دے نے جی عورت کوئی شاہ کٹ دیئے پئی تو مرد نو چاہی دے ان دی آواز نہ سنے اللہ اکبر یہ کون فرماؤں دے نے امام غزالی رحمت اللہ معراج دی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی دی روح مبارک پیش کی تھی کیا ہے حضرت کلیم نے فرمایا اے دسو تہاڈی امت وچ ساڈے غزالی رنگا بھی کوئی ہے اللہ اے گل دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی لکھی جی امداد المشتاق امداد المشتاق قبلہ او امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہ دے بارے قلندر اقبال بولے صدقے اقبال فرماندا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی صدقے ارے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی صدقے چشتی صاحب صدقے عمر دراز ہن جدوں مومن اپنے کن والی نعمت دا شکرانہ ادا کردا وے رب آکھدا لے فقیرا ہن ان سنیاں وی سنا چھوڑا گا واہ کیا بات ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ان سنیاں پیاں سنی چن گیاں او گلاں سنے گا جنوں کوئی نہیں سن سکدا توجہ نال سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا میرا بابا فرید فرماندا ہے سناوا کیا بات ہے صدقے سناوا جی سناو میرے بابا فرید سرکار دے ملفوظات راحت القلوب وچ لکھیا ہوئے آپ فرماندے نے میں سیاحت کردیاں رب دی یاد کردیاں ٹردیاں حضرت موسیٰ کلیم دے دربار تے پہنچیا وہاں سبحان اللہ جدوں دربار تے حاضری دتی تے میں سنیا جناب موسیٰ کلیم حالے تک وی پے فرماؤں دے سن رب آرے نہیں کیا ہے بات اے میرے پروردگارا مینوں اپنا دیدار چکراؤ حضرت موسیٰ کلیم قبر شریف حالے تک فرما رہے نے تے بابا فرید فرما دے نے میں اپنے کان نال سنیا وے تے جے آنکھیں سلطان باہو دی زبان سمجھاواں صدقے صدقے سلطان العارفین فرما دے تن من یار دا او میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ آن الف میرا دل وسوں کیتا کیتا سو کیتا میرا ہو فصلا سب کچھ مینو او یارا پیار سنی وے جڑا بولے ماں سیو اللہ محمد فضل احمد صاحب چشتی برہان اہل سنت علامہ چشتی شہنشاہ خطابت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ واندا سونیا تنوان سنیا سناواں گا ذرا اپنے کن نو صاف کر کے ویکھ صفائی کر کے وے غیر تو صاف چا کر پھر سن یار دے بول وی سنے گا ساری خدائی دے بول سنے گا قسم خدا دی کر کے آنا ہن توجہ فرمائی میں اگر اسے موضوع نو لے کے بیٹھ جاواں تے میں ایتھے ہی اتے نو چار گھنٹے سنا سکنا وا توجہ فرمائی ہن میں اپنے موضوع وال مڑا میں دسنا چاہنا وا کہ شکر شکر مولا کائنات دا ہاں جی کیویں ادا ہوندا وے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ شکر مولا کائنات دا او دی مرضی دے مطابق ہر دتی نعمت ات لائی جاوے استعمال کیتی جاوے صدقے جاواں پھر شکر ادا ہوندی اولاد دتی جتھے چاوے اویں استے اویں اونوں لا جتھے مولا کھے اوتھے ہی اونوں لا اونوں نبی دی شریعت دے خلاف نہ چلاویں پھر اولاد دا شکرانہ ادا ہو جاندی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی رب وحدہ لا شریک مولا سنے اے اپنیاں نعمتاں دے شکرانے ساڈے تو طلب فرمائے نے نال وعدہ فرماندا ہے والا شکر تم لا ازید لکم شکر اور ویکھ اس مولا کائنات غفور الرحیم دا اگلا بول وائن کفر تم ان عذابی لشدید ہن ایتھے مولا کائنات نے اس انداز وچ گل نہیں کیتی جویں شکر دے اوتے کیتی فرماندا جے ناشکری کرو گے تے بے شک میرا عذاب سخت ہے اگر تسا ناشکری کرو گے تے میرا عذاب سخت ہے کی مطلب پھر نعمت جڑی دے سکنا وا کھو وی سکنا وا نہ مینوں دیندیاں دیر لگدی اے نہ مینوں لیندیاں دیر لگدی اے میں دین والا دین تے آواں بے بہا نعمت عطا فرما چھوڑا جے لین تے آ جاواں پھر کئی ٹنڈو کٹ کے باہر بٹھا دینا توجہ نہیں کیتی بادشاہ ہون ملک دے حاکم ہون ملتر پھیر پھیر کے باہر بٹھا چھڈنا ہاں جی پھر جب پھیر دے رہندے نے ہائیو ساڈا ریونٹ دا محل کدھر گیا ہائیو ساڈا فلانا مال کدھر گیا خدا دے بندیاں اس واسطے جنوں رب سونے سمجھ عطا فرمائیے او مولا دی ہر نعمت دی قدر پہچان دہی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہن اگے گل سن اگلی گل سن جڑی کرنا چاہنا صدقے جاواں بندہ شکر رب دا کس ویلے عطا ادا کردا ہے کس ویلے شکر کردا ہے مولا دی مرضی دے مطابق نعمت استعمال کردا ہے جدوں بندے دے اندر پہلو ایمان اے ہووے عقیدہ اے ہووے کہ جو کچھ پیا ملدا ہے ایدے وچ میرا کمال نہیں اے صرف او دا فضل ہے بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی صدقے کی صاحب صدقے عمر دراز توجہ نال بول سبحان اللہ بندے دا اندر عقیدہ ایمان ہووے کہ جو بھی مینو پیا ملتا ہے رزق معاش زندگی اکھاں کان سر تو پیراں تک اولاد کاروبار جو مینو ملتا ہے پیا یہ میرا کمال کوئی نہیں میرے ہنر دا نتیجہ نہیں یہ صرف وہ دین ہے فضا لے جی تے چاہے کر چھوڑے توجہ نہیں فرمائی جے بندے دے ہنر دا دخل ہوئے تے اپنے کمال نو دخل ہوئے تے کئی بے اولادیں مر جاندے نے کئیاں دے بارہ بارہ نے توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ کئی کم پتہ نہیں چوبی چوبی گھنٹے کماندے نے روزی انہاں دی پوری نہیں ہوتی کنا کول آرام نال بیٹھے نے تے ویلے کٹے تے پتہ نہیں کنا ہے کنا کول گنتی تو باہر ہوندا ہے ہن جس بندے دا عقیدہ اے ہو سی نا کہ جو مینوں ملیا ہے اے صرف او دا فضل ہے جی مینوں آزمانا چاہندا ہے کہ میں شکر کرنا یا نہیں کردا جس دا اے ایمان ہوئے گا نا انہیں ضرور ہر وقت اپنے مولا دا شکر کرنا ہے ذرا بول چا سبحان اللہ مولا دا جس دا ایمان ہوئے گا اور جس دا ایمان اے ہوئے گا نا کہ جو میں لئی بیٹھا وا اے بھائی ٹھیک ہے دین والا ہوئے لیکن ساڈی گل بات بھی ہے توجہ نہیں کیتی ٹھیک ہے دیندا ہوئی ہے لیکن گل یہ سانو بھی کوئی آخر پینتڑے آدھے نے نا اصا بھی سہ فن جاننے ہاں یہ سڈے فن دے کمالات نے جن اس نظریہ رکھنا وہ ہوئے گا نا شکرا جن ایمان رکھنا ہے جو دینا پیا وہ دن والا ہے میرا کمال کھ بھی نہیں سبحان اللہ وہ کرے گا شکر ہوں یہ کیتا ہے دعوی دعوے تے دلیل لبا اللہ دے قرآن چوں کیا ہی بات پڑھ دیا رگوں جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ پتہ لگے بھی تسی سارے جاگ دے بیٹھے جی میری تقریر تانوں پتہ ہے سواد کھروڑیے چاہتا ہے کھروڑیے سواد ہوتا ہے تو یہ جی جی اگا جانا ویکھے گا نا موضوع میں جتھے کشمیر سب تو پہلا یہ موضوع آیا نا تو صوبے دار میجر تھی فوجی جڑا جلسہ کراون والا ایمان نال تہاڈی تہانوں پتہ تے میں تقریر مڑ کے میں کردا ہوں پھیرا تے وچ آ ہی جاندا نا مڑ سارے نوں او سنن تو بعد او مومن بندہ ایڈا اس آکھیا ہوئے جس طرح دی میں تقریر سن بیٹھا میں اس دی خدمت اونج نہیں کردا وہ ایمان میں حیران ہو گیا میں کہ واہ بھائی واہ اپنے خلاف بھی گل جاوے نا تے سن کے تے بندہ ٹھر جاوے میں انہوں اپنے زمانے دا ولی سمجھنا ایمان نال نبی سرکار دی شریعت حق دی گل ہوگی تے سن کے اپنے خلاف بھی خوش ہوئے نا تے آکھے ٹھیک ہے یار میں برائی صحیح پر سونے دی گل تے بڑی ہے نا تے ایمان نال میں آنا وہ بندہ ولی جے سن ہاں یہ کوئی چھوٹی گل نہیں ہے نفس مارن والی گل ہے ہاں جی یہ تو بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڑ جاندے نے ایمان نال گل ہوے توبہ توبہ توبہ اپنے خلاف تے شرعہ دے منکر بن جی ہاں جی یہ تو بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڑ جاندے نے ایمان نال گل ہوے توبہ توبہ توبہ اپنے خلاف تے شرعہ دے منکر بن باندے نے مگر اپنی نہیں توجہ لال بول سبحان اللہ ہن دیکھو دعویٰ کیتا ہے کہ جس دا ایمان ہوے گا نا کہ میرا کمال نہیں صرف اس مولا دا کمال ہے اون دا فضل اس دتا ہے مینوں ازمامن دی جس دا اے نظریہ ہوے گا او شکر ادا کرے گا ہن میں تینوں نبیاں دے وچوں اس نبی دی مثال تے اس نبی دی گل سنانا رب دے قرآن وچوں جس نبی نو اللہ تعالی نے دنیاوی ظاہری حکومت انج دی دتی سی جیڑی کسے نو نہ سی دتی تے نہ انج دی اگاں دےوے گا اونوں آندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام رب نے اپنے اس پیغمبر نو بڑا کچھ دتا سارے نبیاں وچوں انہاں نو انج دی شاہی دتی کہ جن انہاں دے تابے سن پرندے انہاں دے تابے سن پہاڑ انہاں دے تابے سن سمندر انہاں دے تابے سن جو چاہندے سن جنہاں نو آکھنا جاؤ پتھر تراش کے لایا وہ اونا پتھر آپ نے فرمانا شابش بناؤ میرا محل تے جنہاں سرکار دے محل تیار کرنے مسجداں بناونیاں آپ دے عبادت خانے بناونے ہاں جی جنہاں ہر وقت خدمت کردیاں رہنا ہن تن پتہ ہے سو سائنسدان ایک پاسے تے کلا جن ایک پاسے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کہ نہیں اے اینج چک لوے سائنسدان لبے نہ بھی گیا کیڑے پاسے سائنسدان بم مار دے رہے ہیں وہ جنہ بم ہی غائب کر دینا حضرت سلیمان پیغمبر نو رب سونے اینج دی فوج دتی تے اینی شاہی دتی کہ محل آپ دے بیش بہا تے ایڈے سونے پتھراں والے کہ جدوں بلقیس آئی سی نا تے حضرت دے محل دے فرش تے پیر رکھیا ہے تو انہیں اپنی پنڈلی تو کپڑا چکیا آپ نے فرمایا کپڑا کیوں بھی چکنی اس آخیا پانی اج بھی بڑھنی آ فرمایا پانی نہیں ساڈے محل دا فرش ہے توجہ نہیں فرمائی ساڈے محل دا فرش ہے فرش ہے ایڈے خوبصورت محلات حضرت سلیمان پیغمبر نو رب دتے تے وچ حکمت سی رب دسنا چاہندا سی میں اپنے نبیاں نو اپنے پیاریاں نو سادگی والی زندگی دینا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے رب دے نہیں سکدا یا اے لین دے قابل نہیں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ میرا سونا حبیب آوے گا جدے کچے مکان ہون گے چھڑیاں دی چھت ہوے گی چھڑیاں دی چھت آئی و شتیل سن کھجور دے ویکھ دیسی دنیا آیا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھت آئی کیا بات ہے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ و چھڑیاں دی چھت آئی شتیل سن کھجور دے آیا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے وطنیاں دا بستر سرالا کبال دا وپتھراں تے ڈیرا یا منا دلال دا دلال دا دتے سونے بھن دتے آقا بھن گاتے تکبر غرور دے دیکھ دیسی دنیا یا کے جلوے حضور دے جلوے حضور دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مناظر اسلام علامہ فضل احمد چشتی صاحب توجہ ناراض سبحان اللہ صدقے جاواں رب اپنے محبوب نو انج رکھنا سی رب دسیا سلیمان نو شاہی انج دی دے گے اوے نہ سمجھیا جے میں دے نہیں سکدا یا لین دے قابل نہیں میں دین تے آیا ویکھو سلیمان نو کنج دے چھڈی میں اپنے حبیب نو نہیں دتی میں اپنے یار واسطے کچھ پسند نہیں کیتا میں اپنے حبیب سرکار واسطے او شاہی پسند کیتی ہے جڑی کسے نو بھی نہیں مل سکدی سبحان اللہ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا صدکے جاواں میرے پاک سلیمان پیغمبر ہن اینا کچھ شاہی معجزے وی بڑے نے ہن ایک معجزہ رب بیان فرمایا سناواں جی ماشاءاللہ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدوں ہد ہد دے ذریعے چٹھی پہنچائی سی بلقیس ولے جدوں چٹ پہنچی تے لکھیا سی انه بسم الله الرحمن الرحیم تے فرمایا ساڈے ال مسلمان ہو کے پہنچ جی نہیں تے اساں ایہو جی فوج لے کے پہنچاں گے جدا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. چاہے بات سبحان اللہ, فوراً مسلمان ہو کے جھک کے مولا ساڈی بارگاہ وچ آ جاؤ, اپنی شاہی چھڈ کے. ہن چٹ پہنچی ہے ادھروں بلقیس ٹر پئی, توجہ نال گل سمجھی جی, ادھروں بلقیس ٹری, حضرت سلیمان دا ارادہ پاک ہویا, آندی ہے پئی میں ایک معجزہ ہے ہو جاؤں نو وکھاواں, اور پہلو بھی بتھیرے میں ظاہر کیتے نے کہ ہد ہد بھیجیا ہے جی, چاہے بات پرندے نو میں بھیجیا ہے چٹ سٹن گیا کھڑا ہے, ہن ہو جا معجزہ وکھاواں, جدوں ساڈے کول آوے اونوں پتہ لگ جاوے اے عام بادشاہ نہیں اے رب دی بادشاہی والا بادشاہ ہوے. سبحان اللہ, مسلمان ہوئے تے جنت لے جاوے. توجہ نہیں فرمائی, ہن مسلمان کرن دا ارادہ پورے ملک نو حضرت سلیمان دا بنیا. آپ سرکار معجزہ وکھان دی خاطر اسی طرح محفل لگی ہے, آپ سرکار فرماؤندے نے محفل والیاں نو سناوا جی, ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. آپ فرما دینے قال یا ایوہ الملو ایوکم یأتینی بعرشا قبل ان یأتونی مسلمی. سبحان اللہ, ہن اپنی محفل والیاں نو فرماوندے نے محفل والےو تہاڈے وچوں کیڑا وے جڑا انہاں دے مسلمان ہو کے ساڈی بارگاہ وچ پہنچن تو پہلو پہلو ان دا تخت لے آوے. توجہ نال بول سبحان اللہ, تخت ان دا لے آوے. جدو جناب نے گل کیتی قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک. ایک بڑا وڈا جن آکھن لگا, بڑا سرکش جن آکھن لگا, جناب دی ایس محفل برخاست ہون تو آپ دی محفل وچوں اٹھن تو پہلو پہلو میں لے آواں گا. وانی علیہ لقوی امین. سبحان اللہ, تے میں پکی گل ہے طاقت بھی بڑی رکھنا وا, تے ہاں بھی میں امانت دار, خیانت نہیں کراں گا پاکستانیاں کو, راہ چ ڈنڈی مار لواں نہیں, جو کچھ ہوے گا میں عرشہ پیش کر دیاں گا. توجہ نہیں فرمائی, ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہن جناب دی بارگاہ وچ جن نے آکھیا حضرت اپنی او معجزہ جو وکھانا چاہندے سن, شان اپنی وکھانا چاہندا سی جناب سلیمان. آپ نے فرمایا مینو اندے تو بھی پہلو چاہیے. ہن قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ, صدقے ماشاءاللہ. اس شخص نے آکھیا جدے کول خاص کتاب دا علم سی. سبحان اللہ, توجہ نہیں فرمائی, سبحان اللہ. خاص کتاب دا علم سی, علم سی. رب سن ایتھے کتاب دا نا نہیں دسیا جی, اس نقطے تے غور ہو گئے ماشاءاللہ. نا بھی او کتاب کیڑی سی, کیڑی سی ال کتاب کہہ گی. بس سوچیا تو پھر پتا لگا کہ غور کر جی, ساریاں کتاباں ہون جی, تے او ساریاں تو وڈی تے اعلی کتاب دے صرف رب دی ہو سکدی ہے جی. سبحان اللہ, توجہ سبحان اللہ. ایسی کتاب او جے دی انج طاقت ہوے کیوں دا علم آوے تے تخت ہزاراں میل دور پیا اکھ چمکن تو پہلو آ جاوے, او رب دی ہو سکدی ہے, ہور کدی ہو سکدی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا ہی بات. ذرا بول سبحان اللہ. انج دی کتاب کہ تھوڑا جا علم ہوندا آوے تے ہزاراں میل دور پئیے اس طرح تو پہلو حاضر ہووے یہ تے صرف ان دی کتاب ہی ہو سکتی بے شک توجہ نہیں فرمائی رب یہ دسیا اتھے کہ سارے زمانے دیا کتاب پڑھ لو کوئی جنہ چر ساری کتاب دا علم نہ ہو سی انج دیا شانہ نہیں مل سکتی کیا ہے با سبحان اللہ ہن جناب دے بارگاہ وچ او کتاب دا زبور کتاب دا علم رکھن والا آصف بن برخیہ آکھدا نے قبلہ میں جناب دی اکھ چمکن تو پہلے تیری اکھ چمکن تو پہلے ان دے وچ کی راز سی اے کیوں نے آکھیا میں اپنی اکھ چمکن تو پہلے توجہ نہیں فرمائی کیا ہے بندہ اپنی اکھ باویں ادھا گھنٹہ نہ چمکاوے اللہ اور میں کھول کے بیٹھا رہا ادھا گھنٹہ مطلب ہے حضور میری اکھ میرے قبضے نا تھوڑی تے نہیں نا تسی اپنی اکھ جنی چھتی جمکان دے جی جمکاؤ اللہ اکبر ساڈا کام میں تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو حاضر کر دے ذرا بول چا سبحان اللہ اور صدقے جاواں جناب آصف بن برخیہ اکھ چمکن تو پہلو طاقت حاضر کیتا فاصلہ اتنا ایک بندا ہے ہزار میل دور بزرگا لکھیا ہے جی جنہ کراچی تو لاہور بندا ہے اتنے ایک فاصلے تو ہن جدوں موضوع دی گل آ گئی جدوں حضرت سلیمان پیغمبر نے سامنے تخت ویکھیا نا جی جائے بات ہن جواب کی منہ مبارک وچوں نکلیا جائے بات سبحان اللہ آپ فرماندے نے فلما راى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سبحان اللہ کیا ہے بات فرمایا اے میرے رب دا فضل ہے آگئی گل آگئی موضوع دی کہ نہیں آئی لیبلونی اشکر ام اکفر اے رب مینو اس واسطے فضل فرمائے اس واسطے میرے سامنے ڈی چھتی لے آن دے رب مینو ادمانا چاندہ سی ساڈا سلیمان شکر کردا یا نا شکری کردا اللہ اکبر سبحان اللہ اچھا توجہ یار میں ایتھے حیران ہویا کہ مولا سنیا حضرت سلیمان خود تے نہ منگایا ایڈی چھتی جڑا تخت آیا ہے اتے حضرت آصف بن برخیہ لے آن دے آپ فرماندے نے یہ میرے تے میرے رب دا فضل ہویا ہے سوال ہے وے تواڈے تے کتھے آ اے تے فضل آصف بن برخیہ تے ہاں جی تخت جو انہیں لیا تخت انہاں لیاندا ہے اور آپ فرماندے نے میرے تے رب دا فضل ہویا ہے مینوں رب آزمایا ہے کیوں آپ دسیا ہے کہ آصف بن برخیہ ولی میں آ نبی اینو جو طاقت ملی او میری تابیداری نال ملی اللہ اکبر سبحان اللہ جو نہیں فرمائی کیا ہے بات تو فضل میرے تے ہویا تے اوتھوں ظاہر ہویا ہے کیا ہے جو نہیں فرمائی تا آپ نے فرمایا لے جب لو ونی اے میرے رب دا فضل اے مینوں ادمانا چاہندا سی ہن توجہ فرما آپ نے اے نہ فرمایا کہ میرا ہی کمال ہے فوراً مولا تعالیٰ وال گئے کہ اندہ ہی فضل ہے میرے رب دا وہ ادمانا چاندہ سی میں نوں میرا سلیمان شکر کردہ یا ناشکری کردہ خدا دے بندے آرسد کے جاوان رب وحدہ لا شریک دے پیغمبر حضرت سلیمان نے شکر تو کیتا ہے جب فوراً آپ دا ذہن مبارک مولا تعالیٰ وال گیا وے فرمایا ہے رب میرے دا فضل ہے معلوم ہویا شکروں سے بندے ہی کرنا وے جڑا سمجھ جے گا جو بھی ملدا ہے پیا ایک فضل ربی ہے سبحان اللہ کیا ہی بات رجیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے جاواں حضرت سلیمان تا شکر ادا فرمائی تا شکر ادا فرمائی فوراً آپ سرکار سوچ دینے آپ سرکار دے دل مبارک دے اندر مشاہدہ جو ربانی سی رب دے نگاہ رکھی بیٹھے سن کلندر اقبال فرماندا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے، ارے مرد مسلمان موت کیا چیز ہے، ایک عالم مانا کا سفر کیا ہی بات ہے. ذرا بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن غور کرنا کیا ہی بات، اتھے آکھو تے ایک مثال سمجھاواں. امام غزالی دتی ہے، ذرا سمجھاواں توحید وچ سمجھ آوے گی. توحید جی توحید سمجھ آوے گی. جڑے آکھن قبرہ تے جانا شرک ہے، انہاں کٹیاں نو کی پتہ توحید کی شے. ادھر ویکھنا، ایک عارف باللہ سی، اللہ دی معرفت والا. کیا ہی بات ہے. تے قلم نال توجہ، قلم سی او دیسی قلم، دوسری کانے والی، کانے والی جی، بانس یا کانے والی قلم. ان دے نال کاغذ تے لکھ رہا سی تے سوچ اچ کھب گیا. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ دا فقیر جڑا نا ہر شے وچوں یار دے پتے لب لیندا ہے. ہائے ہائے. وفی کل شین لہو آیت تدل علی انہ واحد. ہن اونے قلم کول سوال کیتا جی، نی قلم ہے تو لکھ دی کیویں پئی؟ قلم آکھ دی اے مینو کی پوچھنا ہے، میں کسے دے ہتھ چا. واہ کیا ہی بات، میں کسے دے ہتھ چا. توجہ نہیں فرمائی جی. ہن قلم آکھ دی اے میں کی ہاں؟ میں تے ایک کانا ہاں. وہ کانے تے پڑھدا ہے، وہ آندا تو کیویں پہ لکھنا، وہ آندا میں مینوں کی پوچھنا ہے. میں ایتھے کھڑا سا، ایک آیا ہے اونے مینوں وڈیا، وڈ کے تے چھلیا ہے، صاحب کے چھلیا ہے، چھل کے تے اونے سیاہی اچ ڈبویا ہے، تے او پہ لکھدا ہے مینوں کی پوچھنا ہے. ہن عارف پہنچیا کانے تو ہاتھ وال، ہاتھ نوں آندا تو دس یہ تو کیویں پیا اینو ہلانا ہے، حرکت دینا ہے. وہ آندا ہے مینوں کی پوچھنا ہے، میں ایک طاقت دے تابع ہاں جی، قوت ایک وچ. وہ طاقت نو عارف پوچھدا ہے تو دس اینو کیویں ٹوریا ہے. وہ آندی ہے میں کی ہاں، پچھوں ارادے نو پوچھ. واہ کیا ہی بات. جے ارادہ نہ ہوندا، ہن میرا ارادہ نہیں لکھن دا، میں لکھ رہا. وہ تھا کیا ارادے نو پوچھ، میں نو کی آنا. ارادے نو پہنچیا، ارادے نو آندا ہے سنا بیلی آ، او تو کیویں پیا لکھنا ہے، کیوں اینو اگا ہلایا؟ یہ سا کیوں میں نو کی پوچھنا ہے، میرے پیچھے ایک علم ہے. اللہ اکبر کیا ہی بات. او نو پوچھ جے علم نہ ہوندا تے لکھدا کیویں؟ واہ. اوسا کہ اچھا پہنچ گیا علم دے کول، علم نو آندا تو سنا بھائی. اوسا کہ مینوں کی پوچھنا ہے، میں آ ایک دیوا، مینوں بالن والا ہو رہی، میں دل وچ آنا تے پچھا جا، مینوں کی پوچھنا ہے؟ وہ ہن پہنچدا ہے دل کول، دل نو آندا تو سنا یہ علم کیویں آیا ہے تیرے کول. اوسا کہ پچھا چل، ہون حاضر چو مک گیا تے غیب ال ٹر پیا. ہون ایک پچھو ایک ہور قدرت دا قلم مئی. اللہ اللذی علم بالقلم. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی. کی دے نال؟ قلم دے نال. قلم دے نال. بے وقوف طبقہ یہ سمجھدا ہے کہ ایتھے قلم تو ایک کانے والا قلم مراد. میں کہو بے وقوفا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے بارے پہ فرماندا ہے جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ساتھ تعلیم دی. تو میں کہا جھلیا، نبی پاک دے قلم نہ لکھے ہی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. کوئی ثابت کرے حضور نے قلم نہ لکھیا ہوگا. کیا ہی بات. جس حبیب قلم نہ لکھیا نہیں اس قلم نہ تعلیم کیوں انہوں نے ہو سکتی. اللہ اکبر. تو کہنے لگا کہ مڑ قلم کیڑا ہے. میں کیا گل لیا او قلم ای جن لوح محفوظ دے نور خدا نہ لکھے. سبحان اللہ. وہ ایک خاص قلم الہی ہے جنوں قلم آکھنا بھی مزہ دے. میں کی سمجھاواں ہن اس قلم تک پہنچے عارف. قلم تو پیچھا ڈردیا قلم نو قلم آکھدا ہے ہن میرے نال میرے پیچھے علم ای علم نو پوچھدا ہے علم ربانی نو. ہن پہلو بندے تک سی ہن خالق تک اپڑ گیا. سبحان اللہ. علم ربانی آکھدا ہے میں ارادے رے ارادے ارادے دے نال ارادہ آکھدا ہے ارادہ آکھدا ہے پہنچ پوچھ رب سونے دے کول. اوتھے جدوارے پہنچیا ہے ہن گم ہو گیا وے اپنی ہوش ہی نہیں رہی اپنی ہوش نہیں رہی اگاں ہور کسے دی کی راندی. جدو فقیر اللہ دا رب دی معرفت تے پہنچ دے قسم خدا دی کر کے آنا حیات اچ گم ہو جاندے اوے بندیا رب دیا جنہیں رب سونے تے ایمان انج دا رکھیا ہوئے کہ وہی ایک قدرت والا جو کچھ دیندہ ہے اپنے نور دی قلم نال پیا دیندہ ہے وہ حضرت سلیمان وانگو ہمیشہ شکر گزار بندہ بندائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سن شکر گزار جنہاں فرمایا فضل کے دائیں اللہ دا. بولو بولو بولو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن سناواں اگا حضرت سیدنا سلیمان تو بعد ایک بڑے بڑے بےمان ناشکرے دی گل. اونوں آکھدے نے قارون. کی آندے نے؟ قارون. قارون اینو بھی رب او ہن اللہ دے نبیاں تے انعام والیاں وچوں اونچا ہے جی. اے مالداراں وچوں اونچا ہے. سبحان قارون دے خزانے اینے سن کہ رب قرآن وچ فرماندا ہے ان مفاتحہ لتنو بالعصبۃ علی القوہ. فرمایا اوندے جڑے خزانے سن انہاں خزانیاں دیاں کنجیاں کنجیاں چابیاں چکن دے واسطے پہلواناں دی ایک جماعت عاجز ہو جاندی سی. توجہ نہیں فرمائی. میرے خیال دے تہاں دے انج دا کدی وی مالدار نہیں ویکھیا ہونا. تے ویکھیا جے تساں جو ویکھیا نا آپاں دے سمجھ کنے باتیں نہیں. ہاں جی اس مولا روم دتی ایک مثال. وہ فرمان دینے کھوتے کیتا پیشاب کنے کھوتے تے اتے آ بیٹھی مکھی. اور مکھی کدی این پار ماری جاوے تے کدی این ماری جاوے تے آنکھیں میں سمندر بیٹھی. اور مکھی دے واسطے دے آپ پر سمندر کھوتے دا موت ہے جو مکھی. کیڑی دے واسطے بندہ وضو چا کرے نا تے پانی آ جاوے تو وہ سمجھ دی ہوئے ہوئے ہوئے سارا سمندر ادھے ہی پلٹ پیا. توجہ نہیں فرمائی. ذرا ذوق نال بول. سبحان اللہ. ہن اساں جو ویکھیا ہے اج دیاں بیلیاں نے جو ویکھیا اساں کھوتے دا موتر تے اساں ویکھ بس جی بس سائنس دانا اخیر کر ماری جی. اوے پتہ نہیں جھلیا انہاں تو ہی او ود ود طاقت والے بندے رب پیدا فرمائے جنہاں دے پاس کو نہ ہو سکن. قارون دا خزانہ ایڈا وڈا سونے دے محل سن ہوندے کہ دے سونے دے کدی ویکھے جی نہیں. میرے خیال یورپ والے ویکھ رہے ہیں نا انہاں دی تبھی پاٹ جا دے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو نا پلے پلے اوئے سونے دا محل ہے کہ نہیں. رب دے اگے کی سونے دا محل جوڑیا ہے انہیں اٹھا ہی سونے دی تے انہیں خزانے کے اگاں پہلوانا دی جماعتاں کھڑ چابیاں نہیں پیا چکی دیا. ہون جدو اینا محل سرمایا اندے کھڑ تے سیانیاں بندیاں انہوں آکیا ایمان آریا احسن کما احسن اللہ علیک. سبحان اللہ. اوے فرعون جویں تیرے نال رب احسان کیتا ہے تو وی احسان کر. رب دی دتیاں نعمتاں نی ایندی قدر پشان جتھے مولا چاہی اتھے ہی لا احسن کما احسن اللہ الیک تے فساد نہ کر فضول خرچی نہ کر ان اللہ لا یحب المفسدین ہن جدوں سمجھ والے بندیاں انہوں نے سبق پڑھان دی کوشش کی تھی وہ اگوں لانتی کی جواب دین لگا کہن لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی قارون کہن لگا کہ جو کچھ مینو ملیا وے اے میرے ایک علم دا کمال ہے علم دے کول کیڑا سی کیمیا دا ایک ایسی شے ہوندی ہے جیڑی لوہے پتل تانبے نو لاؤ تے کی بن جاندا ہے سونا اسی سائنسدان ہن گل توجہ نال سمجھ جی ماشاءاللہ قارون سی بڑا وڈا سائنسدان جس کے پاس علم کیمیا تھا کہن لگا تساں جو مینو پیان دے جے رب میرے نال احسان کیتا ہے کدا احسان کیتا ہے میرے کول ایک علم ہے جس نال میں انی دولت سرمایہ بنا لیا ہے میں رب دا احسان کدے واسطے منا اللہ اکبر توجہ نہیں کیتی ماشاءاللہ سبحان اللہ قرآن ہے قرآن جو کچھ آیا ساڈے واسطے آیا نا ایک اور گل ہے کہ آپا نراسیاں تے لگ گئے ہیں قرآن خدا چھڈ دیتا جی جاؤ پیران دے درباراں دے اتے تے سجادے نشین اگوں میراثیاں دا ٹولا بھایا ہوندا ہے تے او فیض دے رہا ہوندا ہے دانا بابا را دانا بابا دانا بابا وہ تیرا کھانا خراب ہو بابا بوجھ کٹی چی صدقے چیتی سب صدقے توجہ نہیں جا کی تھی ٹولا بیٹھا میں کیا پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر وہ موج کٹی چی یہ سارا سودا تے میراثیاں دا ہر گھر پیا دنیا جو تیرے کول آئی ہے روحانیت دی پیاسی تے تو محمد عربی دا قرآن تے حدیث سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب بسم اللہ جناب علی ساری کہرج صاحب زندہ باد توجہ نال بولو سبحان اللہ خوش آمدید انے توجہ نال آکھو سبحان اللہ جیندیا جیندیا افسوس میں سید الانبیاء دی بارگاہ دا مطالعہ کیتا ہے میں نو حضور دی کچہری وچ میراثیاں دا ٹولا نہیں نظر توجہ نہیں فرمائی ایمان نال میں نظر آیا اوتھے جدوں ہی نگاہ ماری ہے نا یا صدیق نظر آیا یا فاروق نظر آیا کدھر علی پاک بیٹھے نے کدھر بلال بیٹھے نے دنیا آ رہی ہے فیض لے رہی ہے نبی دی شریعت لیندی ہے روحانیت لیندی ہے اندر دے پیاسے پیاس بجھاندے نے رج دے تے توڑ دے جاندے افسوس اس قرآن تو دور کرنا استے پتہ نہیں کی کچھ سودا نکل آیا یہ اخبار بھی اسے تو دور کرنا مسلمان ہوندا سی سویرے سویرے اللہ دے قرآن دی زیارت کردا سی ہن ادھروں ٹٹی کر رہا ہوندا ادھروں اخبار پڑھ رہا ہوندا اوتھے بیٹھے نال کان نال لگا ہوندا لتر جاؤ ہیلو قرآن خدا تو کٹن واسطے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کیا ہی بات حارث بن قلدہ کافر خرید کر کے کسے کہانیاں تے جھوٹیاں خبراں لے آندا سی نبی پاک دے مقابلے وچ آندا سی او لوگو اویا ویکھو کڈیاں سونیاں کہانیاں نے خبراں پڑھو کدھر محمد دے قرآن والے پاسے جاندے جی خدا دے بندیاں اوے ساڈی جان تے آئی کیا بات ذرا بول چا سبحان اللہ جنوں بندیا ہویا ہے ونڈیا ہویا ہے اج مولویاں نے ونڈیا ہویا ہے میں ویکھیا ہے وہابیاں قرآن چوں او آیاتاں کڈ لیاں نے جیڑیاں بتاں دے خلاف آئیاں سن او پڑھ پڑھ کے تے مسلماناں دے تھپی آوندے نبیاں تے ولیاں دے تھپی آوندے باقی قرآن دے نیڑے انہاں نہیں جاندے جے شیعاں نو میں ویکھیا ہے تے انہاں نو اہل بیت دی شان دی آیات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ سلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا جے میں سنیاں نو ویکھیا ہے اینا قرآن دے وچ آیات چھانی کھڑیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وکونوا مع الصادقین سچا نہ رل جاؤ میں کہ کوڑے بن گئے توجہ نہیں فرمائی وہ میں کہ تہاڈا خانہ خراب نہ ہوے وہ دو ترے او کڈ لے گیا دو ترے او کڈ لے گیا دو ترے او کڈ لے گیا 30 سپارے سکھاں واسطے آئے توجہ نہیں کیتی گل مجال جے باقی قران نو ہاتھ لگے او جھلیا میں تینو باقی دا قرآن پیا سنانا سبحان اللہ ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ باقی دا قرآن اسے تو دور کرنا استے اے محفل ناتا پیاں ہوندیاں نہیں اے نات خونے سے تو دور کرنا اے کھڑے نہیں ہاں جی انہاں نوں پوچھو قرآن والا پاسا ہک نال تے شیر جتنے مرضی سن لے آوندے نے کہ نہیں ہیں تے شیر وی او جڑے ایمان اوپریا شیر چھری پھیری جائے عمرہ تے کر آوے لیکن ایمان والی عمر ہی مک جاوے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی کر کے آندا جویں او فصیح الدین سہروردی نہیں اون دی اگلے دن کیسے لگی این دے وچ میں تھوڑا او پیا کے اونو فکر کادا یارو اے مساوی اگر دا اونو ستے ہی خیرانے جدا سائی مگر ہوئے اچھا میں کیتا غور میں کہ مون کٹی چا کی جاندا ہے ہاں اونوں بجے دے سائیں کی مطلب ہے جدوں پیر پھڑ لو اگیرے دی فکر مگ گئی تے کادی پے گئی وقت والے واہ صدکے جاوا اونوں فکر کادا یار اے مار ساوی اگیرے دا میں حیران یا اللہ اس امت دا بنے گا کی سوا لکھ نبی تے آئے نے اگیرے دا فکر دین آستے توجہ نہیں فرمائی وہ دنیا دا فکر دا پہلو ہی کافرانو ہے گینو دنیا دا فکر نہیں ہر وقت 24 گھنٹے کھوتے آنگو ایکو ٹیڈ جو گئی تے رہ گیا تے سانو تے مرشد اس واسطے پڑھنا سی اے فکر اندروں نکل جاوے تے اس آخرت والی پائے جاوے جڑی صدیق اکبر نو سی ہائے ذرا بول چا سبحان اللہ جڑا صدیق اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد فکر اگرے دا قدم پچھرے دا بال ہے کیا بچے رہے لائی پال اے پہ ہے نات کا اے نا دیا ناتا سنن نالو بندہ موت دے خود پہ بیگ لگے افسوس اے نات ہوئی جس نال نبی دی تابیداری دا محبت دا جذبہ پیدا ہوئے اور آخرت دی فکر آوے جنت دی طلب پیدا ہوئے آکھن کے کی حضرت احسان بن ثابت کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں میں آج آم اوچ ڈنڈیا پر ہم دفعے ہو کتھے رام رام کتھے ٹائٹ ہیں ذات دی کرلی جفے شتیرہ نو نام رادہ تینو پتہ نہیں حضرت احسان کون تھا حضرت حسان بن ثابت بیک وقت مجاہد اسلام ہیں، جید عالم دین ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ دے تابدار نے، سارے ولیاں دے سردار نے، اور نبی دی نات لکھنے چیڈا غیرت آڑا. تین طرح دیا ناتا لکھ دے سن، ایک کوندی سی نات آپ دی ایسی جس سے عظمت مصطفیٰ بیان ہوندی سی، دوسری نات ایسی جس سے عظمت دین مصطفیٰ بیان ہوندی، اور تیسری او نات ہوندی سی جس دے اندر نبی دے دشمنہ دی ٹھکائی ہوندی. ایک بارا جو کسے آن کے حضرت حسان نو آکھیا فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلنہ کیتیاں، شیر لکھے نے. حضرت حسان میرے کو 80 جلدان دی کتاب 32,000 روپے دی، محدث ابن عساکر دی تاریخ دمشق القبیر، اور سچ حضرت حسان بن ثابت دے حالات لکھے ہیں. آپ نے اپنی زبان مبارک کڈی، کڈ کے تے ٹھوڈی نال لائی. اللہ اکبر، ویکھی میں انو تلوار وانگو نبی دے دشمنہ دے خلاف چلان دا کے میں. سبحان اللہ، ذرا بول چا سبحان اللہ. تے آج دیا ناتا میں چھ دو چیزاں تے اکا ہی نہ ہو دیا، نہ نبی دے دین دی عظمت، نہ عظمت اسلام دی بیان ہو دی، کیونکہ چلنا جو نہیں توجہ نہیں کی دی. بیان پہ تاں ہوئے پہ چلن گئی آتا ہوگا، وہ چلے آتے کھڑا ہوں دا ہے محفل جیون والے آتے. رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، ساڈا تے کمال نہیں رب دی سوں، اے سائیاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے. میں کہ وہ مونج کٹی چی پوشا والا رنگ نبی چڑھاتا ہے، دسو افسوس سن لے. اور نہ نبی دے دشمنوں دی ٹھکائی، یہ میں نہیں سنی، یہ سننی ہے تے وہابیاں دے خلاف سننی ہے، ہیں تے یہود و نصارا یہ چاچے لگ رہے توجہ نہیں ہوگی تھی. شاخان دے خلاف بولنا تے بٹ وہ دے نہیں جانا، یہ اللہ دی مہربان نال چشتی فرض ادا کردا ہے. توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن سن تینوں قران والے پاسے لے چلیاں، قارون نو قوم آ قوم دے دین سمجھن والے لوگ آکھیا قارونا اور رب دتا ہی احسان کیتا ہی احسان کر، رب دے دتے نو دی مرضی دے مطابق لا. تے اگوں پتہ کی کہن لگا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ایویں کئی آندے جے رب دتا مینوں وہ ٹھیک ہے دین والا وہی ہے، پر ساڈا میرا ایک علم، اس علم نال میں سارا کچھ حاصل کیتا ہے، ہن جدوں اس کیتا نا غرور تے رب دا فضل سمجھن دی بجائے لے گیا کمینہ اپنے علم والے پاسے، سائنس والے پاسے، مجھے ایک سائنس کے کمال کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے. تے ہویا نا منکر نا شکرا، رب آکھے اچھا ہن اس منکر نو رب سونے گرفت کیتی، تے سبب کی بنیا؟ یہ پھر پیسے والے جڑے نا چوکھے، جدوں اے نام مراد سمجھن نا رب دا فضل نہ سمجھن، اے سمجھنے ساڈے کسے بزنس کا کمال ہے، ہمارے فن کا کمال ہے، میں معاشیات کا ماہر ہوں، میں فلانی فلانی رمزیں جانتا ہوں، پھر اے بن جاندے نے پھر اور کروں، جدو بن دے نا تے پھر آ جاندے نے دین والےاں دے مقابلے. اور قارون آیا دین والے دے مقابلے، جو سیانے آندے نے جدو سپ نو موت آوے نا تے کتے آندا ہے رات، ہن آن لگ راہ وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھلوتے نے، آپ دی بنی اسرائیل قوم بھی ڈھیر ساری کھڑی، انہاں نو آندا ہے اے دسو بھئی کوئی بندہ زنا کرے تے سزا کی ہے جے غیر شادی شدہ؟ آپ نے فرمایا سو کوڑے مارن، شادی شدہ ہوئے فرمایا انہوں پتھر مار مار کے مار دو. تو کہنے لگا ہے سزا صرف تیرے ساڑھے آستے کہ تیرے واسطے بھی ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں کم، انہیں آکیا ہاں کہ عورت نو دیتے پیسے، پیسے دیتے پرانی ہی تے جڑے خبرہ ہوں دیا نا پرانی ہی، ہاں جی ہاں نہیں پکڑا گیا کرایے دے ٹٹو پرانے ہوندے نے او پیسے تے تیرے جب جب چلو چھتی نکلے ہن اس تہمت لاون واسطے عورت بچھائی تے پیسے چلے کہن لگا ہن دس کیا تینوں بھی یہ سزا ملنی ہے آ ویکھ اے عورت بیٹھی آپ نے فرمایا ہیں عورت نو فرماؤ اٹھ گواہی دے عورت اٹھی ہن اس بدبخت لانتی نو پتہ نہیں سی اوئے رب دا کلیم ہے اے بے ایمان آ تو کی سمجھی کھڑا ہے ایتھے میری اے ساری فینس ہی چل جانی ہر پاسے تیری اٹھی نا عورت کہن لگی حضرت جی اے لانتی مینوں پیسے دتے نے تواڈے تے بکاون دی خاطر اللہ تو پاک دامن سبحان اللہ جدو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک گل بات ویکھی کلیم جلال جا گئے رب دی بارگاہ وچ فرما عرض کر دینے مولا کریم ہن جو میں آکھاں وہ ہونا چاہیے رب نے فرمایا کلیم اے خدائی تیرے مل کے قبضے وے جیڑی شے نو حکم کرے گا وہی کو جو ہوے گا سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم توجہ نال گل سمجھی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین نو حکم دتا نپ لے زمین نے تھلیو پیر نپے نال اوندے نال دو اودے سنگی سن او وی آندے سن اساں ترقی ضرور لینی نال اونوں انہاں نو وی نپیا نال محل سونے دے جڑے بہشتاں بڑائی کھڑا سی اونوں وی تھلے زمین نپیا ہن کیونکہ سائنس دان سی اپنے علم تے مغرور سی تے رب دا فضل والے پاسے نگاہ نہیں سی فٹ نا مراد حالے پھر جتن پیا مار دے آندا چلو کسے نہ کسے پاسوں نکل جاندا بابا ہلیا پیر چھڑا لوا زمین کوڈیا تائی نپیا ہن ہور پریشان ہویا ایک ہی بن گیا وے پھر حالے جتن پیا مار دے چلو نکل جاواں زمین پھر تنی تک آئی جدو گاٹے تک واری آئی ہے ہن ہاتھ جوڑ دے آندا کلیما مہربانی جا فرماؤ ایتھوں جان جا چھڑا جو آکھیں گا میں او کراں گا رب دے پاک نبی فرمایا جو آکھیں گا میں او کراں گا رب دے پاک نبی فرمایا جدو عذاب سر تے چڑھ جاوے پھر معافی نہیں ملدی رب دا قانون ہے جے معافی لینی ہوندی تو پہلو ہی لے لیندا ہن پھڑیا گیا توجہ فرمائی حالے تک حدیث چاہندا ہے زمین دے وچ تھلے دھسیندا جاندا ہے تھلے وڑدا جاندا ہے نال محل وی جا رہیا وے ہر شے مک گئی جدر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا ککھ نہ بچیا حضرت سلیمان شاہی اپنی با کمال تھمکائی سبحان اللہ کیونکہ انہاں فرمایا ہذا من فضل ربی انہاں شکر ادا فرمایا کہ میرے رب دا فضل ہے جنہاں رب دا فضل سمجھا تے شکر کیتا جس لانتی آکھیا میرے علم دا کمال ہے میرے سائنس دا کمال ہے اے میں جاندا سا فن تا مینوں اینی دولت ملی ہے میں کیوں رب سونے دی گل مننا میں اون دے کیوں تابیدار ہوواں او ہمیشہ عذاب وچ مبتلا ہویا رب نال ٹکر کھادی نبیاں دا دشمن بنیا دین دا قاتل بنیا خدا دے بندیا معلوم ہویا جیڑا بندہ رب دی دتی نعمت نو اپنے ہنر دا کمال سمجھے اپنے فن دا کمال سمجھے اپنے کسے علم دی وجہ نال سمجھے او ہمیشہ رب دا ناشکرا بنے گا قارون وانگو تے جن نے رب دا فضل سمجھنا وے او سلیمان وانگو ہمیشہ شکر گزار بنے گا سبحان اللہ ٹھیک ہے ہن دو گلاں سنا کے ایک پیغمبر دی تے ایک پکے کنجر دی توجہ نہیں فرمائی قارون دی گل آ گئی نے سمجھ کوئی نہ آ گئی کہ شکر بندہ کیسڑے کرتا ہے جدوں اللہ دا فضل سمجھے توجہ نہیں فرمائی کہ دا فضل سمجھے اللہ سونے دا فضل سمجھے نہ شکرا کدو بندا ہے جدوں آکھے ماشاءاللہ ہم بھی تو سائنس دان ہیں نا ہم کو کم ہے دیکھو تے صحیح جو کوئی نہ کر سکتا تھا ہم نے تو وہ کر دیا. سڑے سمجھ لے لانتی خدا دے مقابلے آ گیا. یہ ہوں رب دا دشمن بنے گا تو رب نو پڑے گا. جدو رب قارون نو پڑیا تو رب آخیا ہوں دس تیرا علم کدھر گیا. توجہ نہیں فرمائی. تو آندا سی میرے علم دا کمال ہے. تیرے علم دا کمال جے دنیا تیرے تو تیرے کول لے آندی سی تے میں کھوون لگا تے ہن علم بچاندا نہیں. ہن علم نہیں دنیا تینوں بچا دے سکدا. رب سونے جلال چان کے دسیا بدبختا تے تیرا علم نہیں سی ساڈا فضل سی. توجہ نہیں فرمائی. ذرا بول چا سبحان اللہ. آیا آیا ساڈا فضل سی. یہ تو مغرور نہ ہو. قسم خدا دی کر کے نہ آخے تو ایک لاہور دے فقیر دی گل سنا. ایک لاہور دا فقیر ہویا ہے جنہاں دا نام خواجہ موسیٰ آہنگر. آہنگر آندے لوہار نو. لاہور وڈے ٹیشن مکلور روڈ جائیے. مکلور روڈ دے اتے دربار ہے. لوہار سی بٹھی دے اتے چرخے دے تکلے گرم کر رہے سن. ہندوان دیاں عورتاں آئیاں سرکار ہوراں دی نگاہ مبارک ایک دم انہاں دے متھے دے پئی. اللہ اکبر. عورتاں کو ہندوان دیاں عورتاں آکھدیاں نے بابا کوئی شرم کریا جی. ساڈے ال نگاہ کیوں اٹھا کے ویکھی ائی ہوئی جی. اسلے دے ہندوان دیاں عورتاں وچ شرم سی. فیض تربیت جو اسلام دی حکومت دی سی. جے اج والیاں سکول نہ ہوندیاں تے انہاں آکھنا سی دیکھو دیکھو کیسی لگتی. توجہ نہیں جے کیتی. اٹک مٹک کر چلتی ہوں. جدوں عورتاں ایک گل کیتی تے بابا آیا جلال. اللہ آندہ بی بی او جے پیڑی اکھ تو اڈے آل اٹھ پئیے نا تے آلا مڑے اکھ ہی نہ روے. تکلا گرم کر رہا سن نا تکلے انگارے ورگے تکلے چک کے اکھاں پا لے. اکھ مبارک پھیر رہے نے اکھاں اوویں نے. فرمایا بی بی او بس جے بھیڑی اکھ ہوندی تے سر نہ جاندی. فرمایا میں تے گویندا سا مولا ایڈیاں مورتاں بھی جہنم جان گی. بس ہندڑیاں عورتاں جو بابے دی ویکھی ہے نا کرامت آندیاں نے بابا مڑ سانوں اپنے نبی دا کلمہ چ پڑھا. سائیاں کلمہ پڑھایا تے گھر گئیاں پچھلے بندیاں نو آکھیا انہاں آکھیا اوئے اساں مسلمان ہو گئے. انہاں آکھیا کیوں نہ آکھیا بابا جڑا لوہار بیٹھا جے لوہار نہیں کوئی ہور شاہ جے. سارا پنڈ دا پنڈ آیا سرکار دے قدماں وچ مسلمان ہویا. ہن ایہو ہی لوہار ایک مرید دے گھر جاندا ہے. مرید آندا حضور فاقہ بڑا غریبی بڑی تو مہربانی چا کرو. آپ نے فرمایا تیرے گھر وچ جڑا وڈا بھانڈا پے چک لیا ایڈی دیگ پئی تھی پتل دی. سرکار اور نگاہ کی تھی نا سونا با. اچھا وہ موجد جو کھڑے تھا نا تے وہ نگاہ چا بھوائی سارے مکان ہے. وہ کندہ بھی سونے دیا تے مکان بھی سونے. واہ کیا بات. ہن فٹ او تے ڈگ پیا قدمی آندا او قبلہ مینوں کیوں مراؤے تے برادری ہنے وڈ چھوڑے گی. اوناں کرا مارو ایندا تے چکو سارا سامان سارا مکان ہی چکو. تیری مہربانی جاندی کر. آپ نے فرمایا لے پھر جے ڈرنا پیا تے آپ انج کرنے آ تو ویکھے گا تے سونے دا ہوے گا او ویکھن گے تے مٹی ہوے گی. ہائے ذرا جی بیا بول. سبحان اللہ قسم خدا دی کوئی ایویں تے نہیں. ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ. ساڈا کلندر اقبال بولدا ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب ہو کار آفری کار کشا کار سار جنیا بول سبحان اللہ اور اے سمجھ دے سن مولا دا فضل ایمان نال دس او کیمیا نال سونا بناؤں دا سی میاں شیر ربانی دی گل سنو جی ماشاءاللہ آپ دا مرشد رات نو فرماندا ہے شیر محمد وٹا لیا وٹا وٹوانی کر وٹا لے گئے انہاں ویکھیا فرماندے نے شیر محمد سونا لے اندے تینوں آکھے وٹا لیا میں وٹوانی کرنی او دوجا وٹا چک کے لے گئے فرمایا او تو انو انا وٹا لیا تو تیسری بار پھر گیا تے وٹا پھڑ لیا لیا تے فرمایا او مڑ وٹا لیا دے پتھرے سونا لیا دے تینوں آکھے وٹا لیا آندا لجپال آ کراں کی میں تے وٹا ہی لیاونا تیرے ہاتھے چوندا تے سونا بن جاندا میں کی کراں واہ کیا ہی بات مرشد آندا ہے شیر محمد جے رب دی نہ نہ موڑی جڑی شے نو ہاتھ لاویں گا ایویں سونا بن جاوے گی ہے ترا بول چا سبحان اللہ ذوق نال بول سبحان اللہ خدا دے بندے آل صدقے جاواں انہاں دی نگاہ مولا تے وہ ہمیشہ شاکر رہندے نے ہمیشہ شکر گزار رہندے نے سبحان اللہ جنہاں اپنے علماں دے ناز حسناں دے قداں کاٹھاں دے مالاں دے کیتے ہوندے نہیں وہ ہمیشہ ناشکرے رہندے نہیں تے رب کھوندیاں مڑ دیر نہیں لاؤندا انا عذابی لا شدید رب فرماندا جنا شکرے بنو گے تے میرا عذاب بڑا سخت تا کر کے عارف کھڑی فرماوندا ہے سناوا عارف کھڑی فرماوندا ہے مان نہ کیجے حسن گھنے دا وارث کون حسن دا کون حسن دا اوے صدا نہ شاخاں ہریاں رہسن تے صدا نہ پھول چمن دا ذرا بول چا سبحان اللہ ہن سمجھ آئی شکر اس لے ہونا ہے جڑے سمجھے یہ سارا فضل کدا ہے بولو بولو بولو رب دے دین دے مقابلے آ کے تے ناشکری کدوں ہونی ہے جدوں سمجھے میرا ہی کمال ہے ہمارے علم کا کمال ہے ہن میں تواڈے تو پوچھنا بیلیا اے دسیا جے سچی سچی آپاں اللہ دے شکر گزار بنیاں کہ ناشکر سچی سچی بولیا نہیں نہیں ایسے پوری قوم مسلماناں دی پورے شکر گزار بنے بیٹھا کہ کئی کوئی نہ اللہ سونے جڑی جڑی شاہ دیتی ہے این ٹکانے تے لائی بیٹھے کی خیال ہے جنو حکومت رب دیتی ہے وہ کفر تے لائی ہوگا جے سانو رب اولاد دیتی تے این شکر پورا کی ٹکانے تے لائی بیٹھے کہ نہیں رب دیتی ہے تے لائی دیتی بوشنو بیٹھے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਵੀ ਪਿਆਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਧੂਈ ਤੂੰ ਪੂਸ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਬੜੇ ਜਾਵੋ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੀ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ پیالہ بالکل جیندیا بول سبحان اللہ بڑا شکر جی پورا ہاں کٹا یہودیاں والیاں والا دیا ایویں نا رب منہ دتا ہے اندا بھی تے شکر کیتی بیٹھے کہ نہیں کیتی بیٹھے پورا پورا رب نو مکھاواں گے قیامت والے دن آ ویکھاں اساں کو شاعران دتی توجہ نہیں کیتی صدقے چشتی صاحب صدقے پورا ہویا شکر کہ نہ ہویا لمبی حیات پورا شکر جے رب کپڑے دتے تے او اوندی مرضی سی کھلے پاویا جے اپا پینٹ دا پائی شکر نہ ہویا کپڑے دتے سن بھائی شرم حیا کری انگریز آکھیا سوڑے کر اوئے جے ننگا نہیں ہونا تے چلو انج تے ہو جا ٹوئے چمبے تے دستے رہن کپڑے بھی پائی پھر اتو گالچ کی ہوتی ہے اللہ دے نعمت کپڑے آنا شکر پیادا ہوں اور میں ایک نو پوچھا میں کہ پتر نراز نہ ہوئے گل پوچھا آنگا جی چاہتا میں کہ پتر اسی دیسی جے بندے ہیں اسی کسے کتے دے گالچ پٹا ویکھیے نا تے نال ایڈا سارا رسا ویکھیے ٹوٹا یا جنجیر تے سانو شک پیندا کسے دے کلے تو ٹٹیا پھردا میں پتر ناراض نہ ہوئی تے کلے تے کلے ٹڑائی پھرنا سچی سچی بولی چلو جی تساں ایں دی حکمت دس دیو جی تساں کوئی اٹھے مائی دا لال مینوں راز دسے وی اندے کی راز کو دس سکدے ہو ہاں ایک راز ہے جدوں کسے نال لڑائی ہوے نا تو ایتھے ہی اپنا تے وٹ دے دے کے نہ رسا ٹوٹے تے جانا جان چھوٹے اسے واسطے رب کپڑے دتے سن اللہ اکبر اے رب کپڑا دتا سی میرے پاک محمد دی سنت ادا واہ بات ہے توجہ نہیں فرمائی یار ترا بول جی دیا سبحان اللہ سر تے تیرے پگ ہوے کیوں سوا لکھ نبی بھیجیا ہے پگ رکھی جنگ بدر وچ فرشتے بھیجنے پگ رکھی سوا لکھ صحابہ پگ رکھی نبی دے اہل بیت پگ رکھی زمانے دے ولی پگ رکھ دے نہیں رکھدا سر تے باندر نہیں رکھدا باندر دے سر تے پگ کوئی نہیں رچھ دے سر تے پگ کوئی نہیں سنڈے دے سر تے پگ کوئی نہیں ہے ایمان نال دسو تے سکولیاں دے سر تے تے انگریزاں دے سر تے ہن ایمان نال دس باندراں والا پاسا چنگا ہے کہ نبی والا ذرا بول جا بول جا تاں کر کے اکبر آبادی فرماؤں دے مغربی دھول کا سر میں نہ پہنچتا تھا سر اس قدر بات بہت خوب تھی امام میں اندھوے جدہ مسلمانہ دے اٹھا سالہ میں بچے بھی سر تے پاگ رکھ دے سن بادشاہ بھی سر تے پاگ رکھ دے سن انگریزان دی کھے مٹی نہ دے سرچ نہیں سیا سکتی توجہ نال بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا شکر پہ ادا ہوندا ہے چھٹی بھی کافر دی بے شک او چھٹی کہندی کافر دی میٹر کیا گزا نال کپڑے دی اگلے نیو کپڑا کر جاندو آندا پہلا گزاں نال ملیندے سن ہن کی آ گئے میٹر پہلا دیسی میل ہوندے سن ہن کی آ گئے کلومیٹر پہلا کھڑک وچ ہوندے سن چاو جڑے نبی نو پسند سن سبحان اللہ کافر دی بنیاد پرستی ویکھ ہن سکھیا جڑی جڑی شے انہاں دے نبی نو پسند ہے میں رہن دینی نہیں کڈو جاؤ وچوں قوم جوالی کنے کی خرید کی سستے پول لے مانگے مول امریکہ دا بیل 86 82 83 تے میری پھاسی ایمان نال لباس کفر دا، تعلیم کفر دا، تہذیب کفر دا، قانون کفر دا، او جے دین دی گل چا کرو اینج پین جے میں بولی پئی ویری گا جے میں ویندی ہے پٹا مارتی تو آیا شکر پیادا ہوندا ہے رب بڑا پیسہ دیتا گھر ٹی وی چکلا لیا شکر نہ ادا ہویا ہویا ادا کہ نہیں ایمان نال دس ہن رب جو دتے پیسے تو ہن میں تینوں انہاں ایمان نال سچی سچی دسی بھی اگر کسے دے گھر وچ کوئی آکھے یار ہندو آن دے سکھ آن دے یہودی آن دے کمینے کنجر آن دے آن دے گا سچی بولیا نہیں آن دے گا تے شیشے دے اولے ساری برادری آئی کھڑی آئی کھڑی ہے سچی بولنی تے آئی وی انج کھڑی ہے مڑ آپا دین پھڑ کے آنے دیئے پاپ دیکھ پاپ پتر میں وہ اگلے دن آکھے ہیں میں کہ ہوئے ہر برادری دا جھنڈا ہوتا ہے کنجرا ہر برادری دا شیعہ دا جھنڈا ہے وہابیاں دا جھنڈا ہے مردائیاں دا جھنڈا ہے ہر کسی دا جھنڈا ہوتا ہے میں کہے دسو بغیرتاں دا جھنڈا کیڑا ہے میں ملتان شریف اگلے دن ایک تقریر کیتی میں کہ ادھر تو بغیرتاں دا جھنڈا کیڑا ہو آکھڑ چپ میں کہ انٹینا کھڑا جا او دعائی خدا دی شکر ہویا کہ نہ ہویا کھول جا اچھا جنوں رب نے 50 لاکھ دی گڈی دتی ہے نا اے سی اون ٹی وی چکلا وچ سجایا ہویا اگو لکھی کھڑا یا حیو یا قیوم اللہ اللہ وچ ہو کے چلدا باجی نچن ڈئی پرلے پاسو یا حیو یا قیوم میں اگلے دن بس بیٹھا میں کھوئے مہربانی کر یا اس کنجر نو بند کر یا پرلے پاسو لکھ یا بوش یا واج پائی توجہ نہیں کیتی جو نہیں فرمائی وانا مراد آہ ادھروں لکھی کھڑا یا غوث العظم دستگیر بس دے ادھروں 24 گھنٹے رب دی مخالفت پہ ہوگی قسم خدا دی تیرے میرے پیو دادے سن اے سادہ کھا لئی دے سن سادہ پا لئی دے سن ਦੁਰਦੇ ਸਣ ਕੁੰਜੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਣ ਗੱਦੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਊਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਸਣ ਪੁਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਸਣ ਪੁਲਾ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚਾ ਘੋਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਵੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ اونا ویچ ایمان بھی سی اونا ویچ آخرت دی فکر بھی سی رب دے قرآن دین اسلام دی حب بھی سی اون نیمتا سن گھت شکر سی وند اشاڑے کو نیمتا تے آیا بے با او بال دے تھن دیوے تے آپا لائی کھڑیا وان سوانیا بطنو او مچھرائے چھ بڑین دے سن آپا پکھے رات ساری رات جو ستا ہے پاسا پرتامن جو گئی وہ پاسا پرتان دے سن نا مچھر بڑ دا سیتے آن دے سن اللہ توجہ نہیں فرمائی اور آپ پاس سوچئے نعمتاں سانو جو کھیا رب دیتی ہیں زیادہ تو زیادہ تو کھوتی تے بیندہ سیدے پتر آج ایس کی گٹی گئی میں اگلے دن بعد پھر بیٹھا تے منڈا نا بیٹھا اگلی سیٹ تے پیا ایں بہ کے نا میں پتر ابے دی کھوتی یاد کر توجہ میں کہ پتر سیانے آندے نے او کاک نہیں بھولنی چاہیے توجہ نہیں ہو کی ایسی دیا گڈیاں جہاز ون سونے سوٹ بوٹ فیکٹریاں سڑکا آلہ تو آلہ کھان آستے آٹھ آٹھ دیشا اپا لسن پلا نال کھان دا سی پوتر گو سے زمان بن گیا کتھو ملی کیوں ملی رب مہاد امتحان لینا چاہتا سی آدمانا چاہتا سی ہونت دیکھا تے صحیح میرا شکر کر دینے کی نہیں توجہ نہیں فرمائی میں جو انہاں نو انہاں کچھ پیا دینا تے انہوں انہاں چیزاں نو ظاہر بھی کراواں کافراں دے ہتھوں تاکہ ازماواں کافراں دے بن دینے یا میرے بن دینے توجہ نہیں فرمائی اس واسطے ورنہ کافر اپنے دشمنے ہو کا دے واسطے ادھر دیندا مہاں ساڈے امتحان دی خاطر ہن رب سی امتحان لینا اگو قوم نو آئیے سائنس سکول چ لگ سائنس او کارون والی سائنس ہن انہاں نو جدوں آکھیے دین والے پاسے آو اے اند نہیں نما اوتی تو الا علم اندی اے تے ساڈے علم سائنس دا کمال ہے مولا مسیتا نہ رمن کل دے مردے ارج مار جاؤ سانو ترقی نہیں کرن دے تے تسی انگریز کیا انگریزاں دی روحانی اولاد آندی ہے سب سے بڑی رکاوٹ ترقی میں قرآن ہے او قارون لانتی والا نظریہ آندے نے قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے ولیم میور نے کہا جس نے ایم اے او کالج کر لاہور کا بنایا انہیں ایک قرآن پہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا جب تک یہ دو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار دنیا ترقی نہیں کرتی قسم خدا دی کرتی کسے بندے نے دین والے اولاد تے 24 گھنٹے سویر ہونی ہے سویر کی بچہ ہلے ماں دے پیٹ تے کیا کہندے تے پہلو یاد میں تو ڈی ایس پی بناؤں گا میں تو ٹی وی بناؤں گا میں تو جرنل بناؤں گا میں کہو بھائی مان نہ اینو نکلن دے دے پتہ نہیں کٹی دا بچہ نکلدا ہے باجی بیٹھی ہوں بیٹھی ہوں دیا کیوں جی نظر باجی نہ بھائی جاوے تمہاری نہیں جاندی توجہ نہیں ہوگی تو سوچے نال کیوں بیٹھی ہن فون آیا ہے فون یہ بھی اللہ دی نعمت ہے تو شکر کی پہ ہوندا ہے کان نہ لگدا ہیلو اگو آندی ہے آپ کے مطلوبہ نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں کہ تو تے موجود ہے بختا ہے ہاں اللہ سنے تھی ایسے کم آستے دیتی تھی نمبر ملاوے جی نمبر ملاوے ایسا اپنی جانتے ظلم دی اخیر کیتی ہے دیت رب دیتی سی سیدہ خاتون جنت دا نقشہ بڑا اینو جنت دی ہور بڑا این نمبر ملا گیا ہندو فون چکے تے بھین مسلمان دی بولو فون سکھ چکے تے بیٹی مسلمان دی نمبر ملا گیا فون یہودی چکے تے بیٹی مسلمان دی کی گل ہے مردان دے سنگ کلے تو نکلے خبران تے اے بیٹھی بس اچھ جاو تے کنڈیکٹر بڑی بیٹھی ہے جتی آنگو رڑ دی پئی آن دے کینے آکے ہم نے تو عورت کو ترقی دے دی ہم نے تو حقوق برابر کر دی اس کے بابا جمعن بلی کی آلے برابر بچے جمعن آستے بھی ایا بختا آلے نو نو مہینے باہر کتے نا مرادا جمر تو بعد اور کمامان آستے بھی یہ ہوئی آٹھ گھنٹے گھنٹے اچھ رولان آستے بھی یہ ہوئی عزت بھی اندی رولی کماوے بھی یہ بچے بھی یہ جب میں سارا بدن نا مرادا ہے تو پاچھا دے آئی کتو آنا برابر ہو گئی اے وے ایمان نار دس اینو برابری آتے ظلم کیتا عورت دوتے اخیر رحمت تے کیتی سی محمد عربی نے جو ساکھیا باہر دے کام مرد کرے اندر دے کام عورت کرے جے میں کمزور بنائیے ایویں وزن اسی حساب دا رکھنا ہے. صرف بچے پال, عزت بچا, لڑے مرے کٹیچے کما کے لے آوے, جیویں مرضی ہوئے, مرد جانے ہوندا کم جانے, تو گھر بہت اندے کول لے جا. توجہ نہیں ہو فرمائی, میرا بول چا سبحان اللہ. سونے نبی دے کیتا کرم تے انگریز آیا اور ساکھیو اے ناندیاں عورتاں ہون شہزادیاں ساڈیاں ہون کھوتیاں, اے ناندیاں جمن بابے فرید ساڈے جمن نیرے لانتی, اے ناندے ہون دلیر ساڈے ہون بزدل, اے ناندے ہون غیرت مند ساڈے ہون بغیرت. وجہ کیے نا فرق کیوں ہے, انہاں سوچیا اے ناندیاں عورتاں تو بدلے لگو رولو انہاں دیاں عزتاں, رولن واسطے آ گئے, انہاں بہانہ چلایا کہ تھا حقوق تے نیا بہ, او حقوق دین نہیں آئے, حقوق برباد کرن آئے نے نا پائے بیبیاں دے. او خدا دے بندیا, اساں عورتاں دے بارے وی ناشکری دی اخیر کر ماری, جنوں ایدا شکر اے سی اینو چھپاندے اینو لکاندے. توجہ نہیں فرمائی, کیا ہے پیسیاں دا ایک بندہ توڑا بھری پھرے تے توڑا پرانا پرانا, اسی بڑے حیران یار پرانے توڑے وچ روپیے کیوں پائی پھرنے, ایندے واسطے تے تیرے کول قیمتی بریف کے سونا چاہیدا. او کہن لگا یارا جے بریف کے سونا ہو سی لوگی شک کر کے کھو نہ لین, ڈاکو نہ کدھروں پے جان, میں پرانے توڑے وچ سٹی پھرنا, سمجھن گے کوئی پٹھے پائی پھردا ہے کوئی شاید پائی پھردا ہے. میں کہا یارا افسوس سے پیسے پرانے تھوڑے وچ پانا ہے, کدھرے کوئی لٹ نہ لوے, بھی بہن نو باہر جے دو لیاونا ہے نوے کپڑے چ لیاونا ہے, پھر کیوں عزت لٹن والے نہ بنن. اس واسطے امام غزالی فرماندے نے, امام غزالی آکھدے نے جدو مسلمان دی بیٹی باہر نکلے اگر ضرورت پے گئی ہے کوئی سودا لینا ہے, کوئی گھر وچ نہیں کوئی گھر والا نہیں, بیچاری مجبور سی جے نکلنا پے گیا سو, فرمایا برخا پاوے ہاتھ وچ کھونڈا پھڑے گوڈی ہو کے چلے تاکہ لوکی سمجھن کوئی بڈڑی مائی تے جاندی ہے. بول چاہے سبحان اللہ, ردوک نراک سبحان اللہ, قسم خدا دی گر گیا نا. اما عائشہ صدیقہ آپ فرما دیا نے, جدو میرے حجرے وچ پاک نبی دفن ہوئے نے میں بغیر پردے تو جاندی ساں, میں سمجھدی ساں میرے شوہری نے, جدو میرے باپ ابو بکر آئے نے میں بغیر پردے تو جاندی ساں, میں سمجھدی ساں میرے باپ نے, جدو عمر آئے میں منہ تے کپڑا پا کے جاندی ساں, حیا عمر مینو عمر تو حیا آندی سی. رجیندیاں بول سبحان اللہ. ماما انج دیاں عمر پتر حسین ورگے کیوں نہ ہوں, کیونکہ سیانے لوگ فرما دینے تمہیں دیول تمہیں دیول کوڑی اندی اثر ہندہ وچ بیاں, او جے جی دٹھی امام محمد او ہو جائے پت دیاں. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ, قسم خدا دی کر گیا نا, حق دے ساڈا اے بندا سی اساں اولاد اپنے ٹبر اپنے آپ نو نبی دے دین وچ انج رنگ دے, شکر کرن وچ پیو ماں تو وی اگے پچھلیاں تو وی اگے ود جاندے کہ رب جویں نعمتاں دتیاں نے اساں شکر وی اوویں کران گے, پر اساں 24 گھنٹے نا شکری, ہر گھر خدا نال جنگ وچ مصروف ہے, 24 گھنٹے جنگ چے لے ربا تو روک اساں کرنی تھانا جنگ چے کچہری جنگ چے حکومت جنگ چے عوام جنگ چے ملہ جنگ چنے پیر جنگ چنے میں جنگ چا تو جنگ چے رب نال لڑائی پہ کرنے آنے آن جو کرنی کر لے جتھوں روکنی روک لے اسا نہیں رکنا قسم خدا دی کر کے آنا پر عذابی سر پہنے میں تنو تیرا کی رواں سکولاں دا تعلیم باقی کفر دا کی رواں میں مدرسے اج ویکھے نے مدرسے جڑے دین دے نام دے کھلے نے او وی سائنس دی لعنت نو جو منیا ہے عقیدت رکھیے تے اوہی قارون والی سوچ رکھیے کہ سانو جو پیا ملدا ہے یہ سارا کچھ انگریز پیا دیندا ہے تے سائنس نال پے ملدی ہے اونا وی خدا نو کنڈ چا کیتی مدرسے والے 10 کروڑ ڈالراں تے امریکہ دے ہاتھ وچ پئی جو کفرے وچ مدرسیاں میں داخل چا کیتا میراتھن ریس جان دیو اے عام اخباراں چ ہوندی نے میراتھن ریس لاہور وچ ہوئی ہے کڑیاں دی ریس گجرالے وی ہوئی ہے میرے خیال تواڈے ضلعے دی واری وی ہون والی تو پھر ترقی والے پوری نہ ہوئی اے ترقی والے ہونی ایتھے حوصلہ کرو ہن وہابیاں دے مدرسے وچ بھی اے کتاب پڑھیندی برائیلراں دے مدرسے پڑھیندی تے دیو گدڑاں دے مدرسے بھی پڑھیندی کتاب دا نام ہے طریقت جدیدۃ فی تعلیم العربیہ تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان وی سارے چلاندے نے تنے وفاق المدارس والے بے مان وی چلاندے نے المکتبۃ العلمیہ سے چھپی ہے طریقت جدیدہ نیا طریقہ عربی سکھانے کا جیڑا نہ امام بخاری سکھیا ہوگا نہ اعلی حضرت بریلوی سکھیا ہے تے نا پیر مہرے لی کی ہاں جی یہ نوا طریقہ بے غیرتی دا کی الدرس الشرعون 20واں سبق میراتھن ریس کڑیاں دی ہاں ویکھو ننگیاں دوپٹے نال ننگے ننگیاں پھر تے پجدیاں پیاں نے ہاں جی عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے عائشہ تو سابق رفیقاتہا عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسبق رفیقاتہا عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل گئی یار پاس گئی مقابلہ جیت گئی اے مدرسے والے مدرسے والے ایمان نال دسو اے لعنت تے رب نال مقابلہ نہیں اچھا اچھا سچ بولی اے رب نال مقابلہ جنگ کے نہیں تے کیوں ہوئی ہے کیوں ہوئی جنگ رب نال مسلمان دے دھی پتر سکھایا جا رہا ہے کہ رنہ کیویں نسائی دی ننگیاں کر کے کیویں پجائی دی ایک سو دی رفتار دے اتے بیٹی کیویں جاندی یہ تعلیم ہے چشتی کا یہی قصور ہے کہ یہ ہمیشہ حق ہے ہاں جی یہ بہت بڑا جرم دار ہے یہ آندہ ہے اوے بغیر تو اس زندگی نالوں بہت بھی چنگی ہے حسین مدینہ چھڑیا ہے اسا مدرسہ چھڑ دئیے چلیے توجہ نہیں کیتی حسین نبی دے دین دی خاطر مدینہ چھڑیا ہے کربلا وچ دیر آ رہا اسا مدرسہ نہیں چھڑ دتے حکومت جو آندی ہے اے تعلیم پڑھاؤ نہیں تے بند کرو ہاں قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دے سکتے اگر دینا چاہتے ہو تو امریکہ کا نصاب چلانا پڑے گا یہودی کا یہ بغیرتی سکھانی پائے گی یہ تو ہے نا یہ طریقہ تا ہے عربی دی ایک انگلش دا سودا کر بتا ماڈرن ملا کیڑا آدھر نا ہم یہ کاندہ چشتی وہ تو بہت تنگ ظرف ہے تیری آنکھ تے بہت سوڑی ہے جی بالکل میری آنکھیں تھی سوڑی ہے اندے بغیرتی نو تھا ہی نہیں لبدی توجہ نہیں میری آنکھیں تھی سوڑی ہے این دے وچ نہ کفر وڑ سکدا ہے نہ منافقت نہ فراڈ نہ حرام زدگی دا بغیرتی بڑی تھا لبدیاں نے پر اگا لبدی کوئی اللہ دی مہربانی نال میں کہ قبلہ ایڈی اکھ جن دے وچ کفر وی وڑ جاوے تے بغیرتی وی وڑ جاوے تے منافقت وی وڑ جاوے تے بوش وی وڑ جاوے تے سارا کچھ وڑ جاوے ایڈی اکھ کھلی تیری چنگی ساڈی اکھیں اونی چاہیدی ہے جنہ محمد عربی آ جاوے اے ہن ماڈرن شکر ہو رہا ہے اللہ دا شکر پہ ہوندا ہے ہاں جی بڑے شکر گزار لوگ ہیں اے جے تنظیم المدارس اہل سوتھن پاکستان انگلش او تے لکھیا ہونا ہے اجلا انگلش پڑھ سکدی ہے دار العلوم جامعہ نعیمیہ لاہور سے شائع کردا ہے پورے پاکستان کے برائل اس کو کہتا ہوں جو امام احمد رضا کی فکر کا پابند ہو توجہ نہیں کیتی امام احمد رضا کسے نال سوتے بازی نہیں کیتی وہ تے ایڈا غیور سی جدوں نان پارا ریاست دے نان پارا ریاست دے رئیس نے اعلی حضرت نو خط لکھیا کہ تیرے مدرسے تے بڑے اوکھے دن آئے پئے نے بڑا فاقہ غریبی ہے تو بڑا وڈا شاعر عالم ہون دے نال میرے واسطے تعریف دو شعر لکھ دے تیرے مدرسے دا سارا خرچہ چک لاں گا میرے اعلی حضرت بریلوی جواب دیتا فرمایا کروں مدیح اہل دول رضا کروں مدی اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارانا نہیں توجہ فرمائیے کوئی نہیں میرا پیر مہر علی جدید شیطانی نہیں پڑیا انگریز آئے کہنے لگے شاہ جی ایک مسئلہ لکھ دے میں کہا جا کہنے لگے تیری مسلمان قوم دا ساڈی فوج بھرتی ہونا جائز ہے یہ مسئلہ لکھ دے ہزاراں مربع رقبہ نہر وگدی ہوے گی تیرے نہ کر دیاں گا میرے پیر مہر علی جواب دیتا ہاں فیض جو پائی کھڑا سی پیر سیال دا تے پیر سیال فرمان دے اندر سن بیلیو شکر رب دا میں انگریزاں دا منہ نہیں ویکھیا میرے پیر جواب دیتا فرمایا انگریزا تو ہزارہ مربع رقبے دی گل کرنا تو ساری خدائی مہر علی دے پیراں وچ رکھ دے نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتا آئے آئے آئے آئے وہ جیندیا بولا سبحان اللہ قسم خدا دی کر گیا نا سچ کہہ گیا رے پھر کھڑی بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے یارا مرغے نالو اے ساگ سروں دا چنگا بول جیندے ہیں سبحان اللہ ہیں اے ماڈرن ملہ انگلش اور تاکہ ادھر سیٹی بجے بجے میں شکاری کھا لیندا نا بچہ تتر دا اون بچے پنجرے چ رکھ کے تے مڑ ماردا سیٹی او کردا تراکو کردا اے جڑے سکول لے نا سکول تے اجلے تے سارا کھاتا ہے یہودیا دا اے ہوندا پنجرا این دے وچ رکھ کے تے جنوں سکھاندا ہے نا لاندا سیٹی تے مڑ ماردا سیٹی ہاں او ٹی وی والا ورنہ کپڑے باہر ہوں ترکی پی سی او تے باہر ترکی ٹی وی تے ویندے نہیں ایک پاسے جناب مول دا بیٹھا ایک پاسے بختا والے میں کہتے ہن وہ پیچھے ماؤٹ نہ پھر وہ صرف تال بخانہ پیا او کیویں کردے کیویں وہ پھر آن کے مولوی صاحب میں ساتھ یہ بتایا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں چلاتا وہ پھر سان وانگو ماردہ تھے ہاں ہاں اسلام تو بہت کھلا ہے وہ یہودا ٹی وی اسلام تو بہت کھلا ہے میں کہوں کجرا ایڈا کھلا بغیر ٹی وی اسلام اج باری اوڑا سیٹی تے لگا بیٹھے سیٹی تے کھڑا بغیر تی نہیں سلام اجواری اوڑا سیٹی تے لگا بیٹھے سیٹی تے او یہودی دی سیٹی تے ڈا نچدائی انو عالم نہ سمجھی انگریزی باندر ہے عالم وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کی سیٹی پر نہیں محمد عربی کے اشاروں پر چلے ترا بول چا سبحان اللہ ترا جیندیاں بول سبحان اللہ آوے کی لکھیا کھڑا ہے ترقی ہے پہلا پہلا پہلا مضمون اس انگلش دا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مضمون کیا ہے موسم پاکستان کا ثقافتی ورثہ کلچر کلچر کیا کہتے ہیں کلچر موسم بہار کی آمد فصلوں کی بوائی اور کٹائی تمام دنیا میں پاکستان کی طرح بہت پسندیدہ موضوعات ہیں ناچ اور گانے دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا خٹک ناچ اور ہو جمالوں کی شکل میں اظہار کرتے ہیں ہیر رانجھا مرزا صاحبہ سونی بیوال اور ستھی پنوں کی عشقیہ داستان نظم کی صورت میں اور دلکش سروں میں گائی جاتی ہیں یہ مفتی بن رہے ہیں لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو کی بھیڑا قسم خدا دی کر کے آنا میں نو چشتی نو کسی دا ڈر خطرہ نہیں میں پہلو جان نبی دے نا کی پیئے بعد اج ممبر رسول تے آیا میں نہ اتلے پجواں نو جاننا تے نہ تھلے والے پجواں نو جاننا اللہ سونے دی مہربانی نال جنہ جنہ یہودیت نہ رڑ کے نبی دے دین دا سودا کیتا ہویا اور حضور دی امت نو تباہ کر دینے پئے کفر وچ لعنت وچ بغیرتی وچ لٹ کھسڑ تے ظلم جرم دے اندر جب تک فقیر دی جان رلے گی نبی دی امت دی چوکی داری کرتا ہی رہے گا زندہ بول سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی میری گل ایمان نال دسو سکولاں وچ کی ہو سی جتھے آپا دی پتر گلی بیٹھے ہیں اے تے مدرسے نے ایتھوں تے دین چلنا ہے تے ان دے وچ لکھیا کھڑا ہے ہائے ہائے ہائے جب موسم باہر حضرت ابو ہریرہ بازار وچ گیا مدینے دے بازار وچ نبی دا یار گیا ہے لوگوں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں بھاگو بھاگو لوگی اٹھے دکانہ بند مسجد وچ گئے ویکھیا تے وڈی دی تے کوئی شے نہیں انہاں آکھیا ابو ہریرہ کتھے پہ وڈی دی ہے فرمایا اے نبی دا علم دین پیا سکھایا جاندا جی اوہی تے محمد دی وراثت ہے توجہ نہیں فرمائی ساڈی وراثت اسی غیرت ساڈی وراثت غیرت سی جڑی سانو پاک علی دے گیا ذرا بول چا سبحان اللہ تے ہن بے غیرتی وراثت بن گئی آکھے لڈی بھنگڑا مفتی کول مسئلہ پوچھن جانا ہے قوم نے بولی جی مسئلہ تے دسیا او ساکھنا تسی اوتھوں پر لڈی پاؤ ادھوں میں پانا لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے جمالو پھر مسئلہ کی پوچھنا ہن مسئلہ جدو پوچھنا ہاں جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے بغیر تھی یہ ساری ناچ گانے یہ میل جو حرام کے حرام حلال انہیں اکھنا ہے یہ تے پاکستان کا ثقافتی ورثہ بے خدا کہیں کے پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے تمہیں شرم نہیں آتی کافر نو تیرا چھکا برباد کرنے تینو بچاون دی مردیاں دے ہور سر نو مردے اونوں یاد کرنا جنہاں وچ غیرت تے غیرت دی تمیز مر جائے جنہاں وچ نیکی دی تمیز مر جائے او قوم مر جاندی بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے میں اگلے دن بس بیٹھا تے گل کیتی تے بندہ پیا کے مولوی صاحب لیڈیز بیٹھی ہیں ذرا ہوش کے بات کریں میں کہتا تو مرد بیٹھا خود رہا توجہ نہیں ہوگی تھی علامہ اقبال بولے وہ آندا شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے راز میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گیا توجہ کرنا وہ اندھا کالج دے منڈے کیوں مولویاں نال ہیں اکھاں کاٹ کاٹ کے ویندے نے مریلی گاہ مانگو یہ پردے دی گل کیوں کردے نے وہ اندھے بے وقوفا کی پردے ہن کاٹے تو ہن جب مرد ہی نہیں رہے توجہ نہیں فرمائی مرد ہی نہیں رہے پردے کاٹے تو مرد ہوندے سن تے پردہ کراندے سن پیر وارے شاہ بولیا پیر وارے شاہ دا تیرویں صدی دا اے طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میر نیا پیا ماپیا تو محور منگنی نہ مرداں تو گئیاں میرے گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا گنڈی رن دا پتر پرویز بنیا گلاں پرے وچ کردا اے او ٹھیر میاں جو ہے کوئی ایک سرائیکی نا شاعر ہے وہ آندا ہوئے پھٹ گئے آج دا مسلمان ویچ دیتا ہے اس دین ایمان فلم نو آندا عید دا تحفہ کنجری دا نا ہے نور جہان یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے بابا کیا مونج کٹی چوے نواز بھی شریف شباز بھی شریف بابرا بھی شریف تے کمی نے تے دسو توجہ نہیں او خدا دے بندے آپاں ٹھیکریاں نال جھولی بھری بچے تے موتیاں دی جھولی روڑی خوش بچے نا شکری دی اخیر ہے کرنا شکر رب دا سی کر دے امریکہ برطانیہ دا کہ نہیں کیوں وجہ کی وجہ سلے وے کہ تعلیم کفر دی قارون والا نظریہ انگریزاں وچ آیا ہے اونے اپنی تعلیم نال ساڈے چ منتقل کیتا ہے قوم اج اوہی سوچ رکھدی ہے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب سائنس کا کمال ہے نہ رب دا فضل کوئی سمجھدا اے جن نے نعمت دتی ہے یوں تے دشمناں نال یاری نہ لا توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں چا بول سبحان جدا جس نعمت دتی ہے اوندے سجنا دا دشمن نہ بن دین دے دشمن نہ بن دے کافراں دے یار نہ بن دے جے اسا رب سونے دا فضل سمجھ دے اسا سمجھ بیٹھے ہاں قارون آنگو ایسا انگریزاں دتا ہے تے سائنس نال دتا ہے بیلی او بول رب او قارون آنگو زمین نو آکھنا ہے نپ جتھے دنیا پڑ گئی سن لے او اے پتر جو عزت ایمان دین کسے رولیا مہاد اس واسطے میرا پتر نوکری ملازمت مل جاوے او وی حرام وہ بھی حرام دی حرام دی کفر دے نظام دی نوکری حرام ہے کیوں دتی کیوں نوکری مل جاوے لیکن میرے کو لکھال ہے اے جڑی کھیپ ہن تیار ہو رہی نا یہ لگ نہیں سکتی خدا دا پہلو کہہ رہا ہے لکھ لے میں قسمیہ پیان دی 16 واراں دنیا نویں سروں بنیے تیرے نالوں ود ود قد والے ود ود شکلاں والے ود ود پیسے والے ود ود محلہ والے ود ود طاقت والے جنہاں دے قد کھجی کھجی جڈے ہوندے سن تن نہ اعجاز نخلن خاویہ قرآن فرماندا ہے جدوں اساں قوم سموت تے عذاب دتا ہے پیسن انج جنے کھجیاں ڈگیاں پیاں معلوم ہویا کھجیاں جڈے قد سن انہاں دے ایڈے ایڈے بلا جدو رب سونے نو انہاں کنڈ کیتی ہے تے ٹکر لئیے نا رب نپیا انہاں نو اے 16 واراں دنیا بن کے اسی طرح پر رونق تے گھر کھل گئی 17ویں وارا ہون جڑی لگن لگی اپنی اولاد نو نا شکرا نہ بن اپنی اولاد نو کڈ لانتی سکول چوں مچھا کٹا گھر بن لینا اولاد نو گھر بن انتظار کر نبی دے دین کہ آیا پلٹنی ہے دنیا اینج ہونی ہے بچنا اونے میں جڑا محمد دے دین نو جب ہماری کھڑا ہو گئے میں قسمیہ پیان نہیں یہ ویکھ لوی مت سمجھے مولوی دی آواز ہے یہ کسے رب دے فقیر دی آواز ہے تے رب دے قرآن دی آواز ہے میں قرآن حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ کیتا ہے اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا رب دا قران قانون دسیا ہے جب ہم کسی علاقے شہر کو برباد کرنا چاہتے ہیں ملک کو اس میں جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوتے ہیں سب کی طرف اپنے احکام بھیجتے ہیں اپنے حکم بھیجتے ہیں ففسقوا فيها کھاتے پیتے لوگ فرعون بن کر فسق و فجور کرتے ہیں ہمارے ہر بات کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں فحق علیہ القول ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم بغیر بتانے کے کسی کو عذاب نہیں دیتے ہم اپنے بتانے والے بھیج دیتے ہیں فتمرناہا تدمیرا پھر ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اج اخیر ہوئی کھڑی قسم خدا دی کر کے آنا, نہ کوئی سجادہ بچے دربار تے جتھے جاؤ کوئی دعائی خدا دی منی تنی بیٹھے نے چوبی گھنٹے انگریز یہودی اگے پیا نچدا ہے, ٹی وی تے پی مرید نے تے پی فائز لیندے نے, نہ دربار کو بچے. قلندر اقبال بولیا ہے تو آندا ہے قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. ہائے وا اقبال, اقبال تیرے بولن تو سچ واندہ قم بیدن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے, جڑے مردے نو ٹھوکر مار کے آندے سن اٹھا رب دے حکم نال او ٹر گئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. میں جا رہا سا منڈی بہت دیر تقریر تے, ایک میرے نال ایڈے ٹو پڑا بیٹھا, میں کہا جناب آپ کا کیا کاروبار ہے؟ آندہ ساڈا دربار ہے. او میرا آسا نکلیا, میں کیا رب موڑی کمال دا میں شیر یاد آیا, وہ آندا ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے تو مل جائے سنم پتھر کے. ہاں جو پتھر دے سنم بھی درباراں دے وکدے پئے ایمان نال پیر ہتھی اپنے تصویراں اترا کے بیچدا پیا ہے. اکھے ویکھ میں کیڈا سونا ہوں میں پیر تے ایمان نال میں نام نہیں لیندا کسے دربار دا. اٹک ضلع چ گیا, میں تانوں اینا کہ دس دیاں اٹک ضلع چ گیا اوتے نا موت تک ہوا کھڑا دربار تے بالکل نال. میں گیا دیکھ بڑا حیران, یا اللہ کریم ایک قوم دی سی زندگی لین واسطے اج موت تک کو سامنے آ کھڑا. حضرت صاحب ہن اوتھے پیا کے ایک انہاں دے وچوں خاص انہاں دا خلیفہ, کی کریے جے موت دا خون نہ آوے تے بندے نہیں آوندے. او میں کیا بولا, میں کیا جی انو آکھو جے بندے اکٹھے کرنے دے اپنی لگ نہیں لا موت دے خون نال وی چوکھے کٹے ہوں وچے منہ نا مرادا ان دے نالوں ہک نہ آوے. توجہ نہیں فرمائی, نا شکری دی اخیرے قسم خدا دی جنہ بندہ روے انہاں گھٹ کے. میں ترہ ترہ گھنٹے روزانہ چار چار گھنٹے بولنا تے حالے فارغ ہونا تے انج لگ رہا ہے بھی حالے پہلی پاوڑی تک ہونا, انیاں پاوڑیاں قوم چڑھ گئی ہے میں انج لگ رہا ہے حالے پہلی تک ہونا. ترہ چار گھنٹے بولن تو بعد دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب وحدہ لا شریک مولا سانو اپنا شکر گزار بنا. آمین. یہ سائنس دی شیطانی عقیدت ساڈے دل وچ مینوں اندا اے سائنس دے خلاف, میں کہ قبلہ میں دل اینوں نہیں دتا, میں کہ جی کھوتے دے چڑھو صحیح لیکن کھوتے نوں دل تے نہ نہ. ایک سائنس دا استعمال ہے ایک عقیدت, تے عقیدت تے دنیا نال حرام ہے. مسلمان کی عقیدت تو صرف رب رسول سے ہوتی ہے یا آخرت نالو, مومن ہوے تے عقیدت دنیا نال رکھے. کرم پور میں گزشتہ رات ایک سکول علامہ اقبال کے فنکشن میں مسلمان بچوں کو ہندوؤں کے روپ میں پیش کیا, شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ کرم پور اج ہندوؤں دے روپ وچ پیش کیتا ہے مسلماناں دے بچیاں نوں. ہندوؤں کی قبلہ او تے انہاں روپ ایک ڈرامہ بنایا ہے نا, ہاں جی ایتھے تے سچی مچی روپ انگریز دا, سارا روپ ہی یہودیت کا. فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں گے تو لارڈ میکا لے آکھیا سا ستویں کتاب ہی لکھی ہے, ہمارے سکولوں سے نسل ہندوستانی ہوگی لیکن فکر و عمل میں یہودی تیار ہوں گے. آج ہوا نہیں ایمان نال دس تیرے ویاڑی دے سڑک تو ویاڑی دے روڈ تو بوش بوش گزرے کسی دے پیو نو اوتھے سڑک تے چڑھن دی اجازت ہونی ہے؟ سچی بولی لانت نہ پی گئی اس تعلیم, جی تعلیم محمد عربی دی ہوندی تے بش دے گاٹے چ لتر بنتا. آندا ابا میں تیرے واسطے سڑکاں صاف کراں جو میری جنت تے تیرے پیراں تھلے. توجہ نہیں فرمائی, باقی اونج مسئلہ دس دینا اے سامنے شرع قائد شریعت مصطفیٰ دے عقید ایمان دی کتاب ہے اسے لکھیا ہے استحزاب کفر دے کفر دے مزاق دے طور تے کفر اپنایا سو کافر ہو جائے باہمیں ارادہ نامی ہوئے کفر دے مزاق جننے کافران علی شکل سورہ سارا کچھ بنا کے جی میں ڈرامے کر دینے کوئی بندہ رجیت سنگھ تے کوئی بندہ فلانا سنگھ تے فلانا ہندو تے فلانا انگریز تے سب کافر کون جی غیر ایمان تے آپ موجودہ دور کے تمام علوم جو سکول اور مدارت میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں تو مہربانی عوام کا علم کہاں سے حاصل کریں ہن علم نو نہ رو ایمان نو رو واہ صدقے جاواں یہ وہی گل ہے ساری رات ہیر رانجھے دا قصہ تے سویرے پہ پوچھتا سی کہ ہیر بنتا سی کہ واہ مونج کٹی چے مترے گھنٹے لا کھڑا حالے پوچھن دینے کہ کریے کہ علم کہاں سے حاصل کرو علم نو رو مسلمان دی جان ایمان سے بنی کھڑی ہے کافر بم مارو آندے یا جان دیو یا ایمان دیو تے ہن اساں ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے علم بغیر تے جنت مل جانی ہے تے ایمان بغیر تے مدرسہ وچ تے تانوں سارا کچھ وکھا رہیا کہ ایک دے تھوڑے دے پچھو تھوڑا پچھو میری اکیس جنے کوئی 10 گھنٹے دی پیاں نے او سامنے انہاں سن کے ویکھ کے ظلم کی وچ ہویا پیا برتن سونے دا وچ ٹٹی ہے ایمان نال نام تعلیم ہے وچ ساری کفر تے بغیر وہ قرآن جو خدا دا فرمایا سو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا اے ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ ورنہ تمہارے تباہی بربادی میں وہ قصر نہیں چھوڑیں گے اللہ میں فرما دیتا حضرت فاروق اعظم سرکار نے کسے آن کے عرض کی تھی حضور جناب فلانا عیسائی بڑا اچھا لکھتا ہے بڑا اچھا حساب کرتا ہے ملازم نہ رکھ لئیے منشی دے طور تے کلرک آپ نے فرمایا پھر تو ہم نے اس کو رازدار بنا لیا اور اللہ فرماتا ہے رازدار نہ بناؤ ہائے ہائے ہائے منشی تا کے گوارا نہیں کیتا قوم استاد بڑا ہی کری مقام اساتذہ بیان فرمائے مقام اساتذہ جے استاد ہوئے تو مقام بڑا ہے جے استاد ہوئے امام احمد بن حنبل وانگو امام احمد بن حنبل دا استاد امام شافعی جے امام شافعی کرتا دیتا ہے فرمایا پتر دھو کے لیا شگرد امام احمد بن حنبل نبی دی شریعت تتیف چوتھا امام غوث پاک دا امام کرتا دھو کے نہ تے سوچیا میل کی درکرا جے تھلے سکنا تے بے ادب ماریا جائے سوچ سوچ کے تے پی لئی میل پیمن دی برکت ہوئی 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہو گئی تے جے استاد ہوئے سکول آڑا تے آج دا تے او میں کی دسا او منڈے آپ پہ لما پائی کرو او میں اگلے در گیا لودرا دلے سے وہ تک ماسٹر آ بیٹھا بیڑو آدھا چشتی جندی چکارا آوے خدا آدھا رائے کوئی ساتھے آلے پاسے بھی تیار دے جندے اور جنو آسان نیا بچے بھیجو آدھا نے چشتی ہے باپ تقریر کر گیا تھے سانے تو وہ تک سارا کچھ آرام ہے بھائی مانو تو بھائی مان کر جاندے میں انہوں آکھا میں کہ گل سنو جنو تو ساں پڑھایا نا نا تو آڈا نا قوم دے تو جڑا تو آڈا تو میں کھو لماں گا تو آڈا بھی اسی قوم دا بھی ہو آن دا اوکی میں کہ ایمان نال دا سی تچی تچی جنو تو ساں پڑھا دے جو تو آنو کوٹ دنے کے نہیں آن دا کوٹ دے تے ہیں تو میں کہا موڑ تیرا پڑیا نہ تیرا ہی نہ کسے دے توجہ نہیں فرمائی تیرا پڑیا نہ تیرا ہی نہ کسے ہور دے جے ساڈے کول آوے گا تیرا بھی بن جاوے گا قوم دا بھی بن جاوے گا تیرے پڑے لگ دے پائنے اتے میں کہا انگریز نو ویندے نے تے سلوٹ مار دے تے مسلمان نو ویکھن دے بوٹ مار دے مار دے بوٹ کے نہیں بڑے سر پھر افسوس ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਨਾ ਵਾਲ ਸਫਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਲ ਸਫਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਗਏ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਜੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿ ਛੱਡੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਪੜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਂਤੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਵੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਕਾਕੇ ਆਖੇ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬੱਲਗ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣੇਵੇਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਦਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੁਰਾਦਾ ਮੋਜ ਕੁਟੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਨਾ ਬਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਾਪ 2 ਸਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜ ਕੁਟੀ ਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਬਾ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਥੇ? ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਰੁਪਈਏ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਇ ਪਹੁੰਚਾਵੀ, ਤੇ ਕਲਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਖਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਕੋਈ ਅਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਗੈਰਤ ਇਮਾਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਤੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰ, ਬਿਸਤਰਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਆਂਦਾ ਲਿੱਤਰ ਪਵਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਬਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਬਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਨਜ਼ੀਬ ਉਲ ਮਦਾਰਿਸ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਮਰਾਹੀ ਔਰ ਕਫਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਮਾਰੇ ਅਸਲਾਫ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜੈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਊਂ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੂ ਤੋ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰੋ। صدیق اکبر جو ٹیڑھے نہیں ہو سکتے وہ فرماتے ہیں مجھے سیدھا کر دو اور کسی کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سامنے صرف ایک سلطان ہے جس کا نام اللہ کا قرآن نبی کا فرمان ہے۔ ایسا دیکھیں گے انہوں ایسا کفر پین پیندے رہیے، انہوں کیڑا مسلمان نہیں آکھے گا کفر بے غیرتی؟ ایسا نبی نے ہو کے نہیں کھانا پینا، سانو رب اکھ دیتا۔ لاہور دے اندر تقریر کر چکے ہیں، ان پر توبہ فرض ہے۔ جامعہ نعیمیہ دی شاخ جامعہ غوثیہ دے اندر میں 3.5 گھنٹے بولے، سارے پروفیسر بیٹھے تھے۔ میں کہ جڑی میری گل غلط ہوئے اٹھ کے میرے تو سوال کرو، سارے انہوں نے مدرس بیٹھے تھے۔ اگلے دن ملتان میں گیا، ہدایت القرآن دا ایک مدرس اتنے میرے ملنے واسطے آیا، میرے نال گل ہوئی، کہندا تو اندے خلاف کیوں ہے؟ تنظیم دے وجوہات بیان کر۔ میں کہ جناب میں اگر وجوہات بیان کیتیاں تو سائے تھے میں کلمہ دوبارہ پڑھ، میں قسمیا پیانا، میں ایک وجہ بیان کی، 8 وجوہات میں بیان کیتی ہیں، لکھیاں پئیاں میرے کول، 8 وجوہات بیان کیتی ہیں۔ جدو پہلی وجہ بیان کیتی تے فوراً آخدے نے کہ یار ایمان تے مکیا پیا، جس مدرسے بہ کے گل کیتی سی اس مدرسے دا نام فیضان رسول ہے، خونی برج دے نال۔ میں گواہ پیش کر دینا 8 وجوہات میں بیان کیتی ہیں، جدے وچ پہلی وجہ ایسی کہ نا ظالمہ نے انگریز دی یہودی لانتی پڑھائی دے نال قرآن حدیث نو مساوی کیتا ہے، برابر کیتا ہے، اور اپنے تنظیم المدارس تے ہر جناب مطلب ایک کتاب چے دے اتے نا لکھیا ہویا ہے مساوی تعلیم، مساوی مساوی، بلکہ ملتان میں اگلے دن گزر رہا تو اتے کندھ دے اتے لکھیا کھڑا سی دینی مدارس کی اسناد کو ہر سطح پر مساوی کیا جائے۔ کفر دی سند دے نال نبی دے دین دی سند برابر ہوے افسوس ظالمو قرآن دی تے شان دا ایک لفظ ایک پاسے کائنات دیاں ساریاں ڈگریاں ایک پاسے جس قرآن تو حسین زبا پہ ہوندا ہے اج حسین دا مول انگریز دے نال ترقی دعا کر اللہ وحدہ لا شریک سانو نبی دے جوڑے مبارک دے صدقہ شکر گزار بندہ بناوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پہلا کھو سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کھو سلام سلام صدقہ آلِ رسول یہ سلامِ آج زالہ ہو قبول ضروری اعلان سنیے شبی ربیع الاول شریف اڈا چکڑالا جامعہ مسجد نور میں بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان محفل میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء سابقہ استاد نے جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا دے جن کے حضرت صاحبی قبلہ ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں کافی سارے دور دراز تو عالم دین جنہاں نے دنیا کائنات وچ اللہ دے دین دی خدمت فرمائیے اور ان کے علاوہ استاد القربہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری محمد ارشاد خان طاہر صاحب جو کہ خطیب اعظم اڈا چکڑالا اور بائی ربیع الاول یا رب سونے حضور دے جوڑے مولا معافی پناہ دے بخشش فرما دارین دی سعادت دے محمد سلیم صاحب اور آئین تمام خاندان نو ہدایت دے دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا سانو زندہ قوم بنا یا مولا سانو زندہ قوم بنا یا اللہ ساڈے اندر اسلاف والی روح عطا فرما اسلاف امت والی روح عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم